الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. یکم محرم الحرام 1433 ہجری، اور آج امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یکم محرم الحرام کو شہادت بھی ہوئی تھی، آج ان کی شب بھی ہے. اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر نشریات جو براہ راست ہے اس کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہو چکا ہے، اور اسی میں مدنی مکالمہ جو روزانہ انشاءاللہ عز و جل 9 بجے اس کے آغاز کا وقت ہے، اس میں تلاوت بھی ہوگی، ناشری بھی ہوگی، آپ کے سوالات اور اس کے جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جو آتا ہوگا اس کے جوابات عرض کیے جائیں گے، تو نہیں آتا ہوگا تو کہہ دیں گے کہ نہیں آتا. اس سے پہلے کہ ہم تلاوت سنیں، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. قرآن پاک کی جو تلاوت ہوگی اسے توجہ کے ساتھ سنوں گا. مناجات، نعت و منقبت بھی توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ سنوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. جو نیکی کی دعوت مجھے پیش کی جائے گی اسے یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. مدنی مکالمے کے بعد ہو سکا تو آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے انفرادی کوشش کے ساتھ اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کروں گا اور انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار بھی کروں گا. اپنے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں. علی کلمۃ الحق کے لیے بیان کروں گا، مکالمے میں شریک رہوں گا. اگر کوئی ایسا سوال ہوا جو تکلیف کا باعث ہوا تو اس پر صبر کروں گا، نہیں آ رہا ہوگا تو منع کر دوں گا، اور ہمارے دار افتہ کے اسلامی بھائی اہل علم سے رجوع کروں گا جو ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی مکالمے میں شریک ہیں، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ قرآنی ارشاد پر عمل کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، کہا کہا لگانے سے بچوں گا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوا تھا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ ایک کنز الایمان بھی سنیں گے، اور اس کے تحت جو تفسیر خزان عرفان ہے اس کے سننے کے بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے. ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں سید حضرت مفتی احمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ والے سے مراد ان کے صحابہ. ترجمہ، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ شیر شکار پر اور صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے، اور نرمی میں ایسے کہ ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے، ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو۔ اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرط محبت سے مصافحہ و معانقہ کرے۔ ترجمہ، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی کثرت سے نمازیں پڑھتے، نمازوں پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتے، اور یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا، اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام ماہ شب چہار دم یعنی چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا کا قول ہے کہ شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو رات کو نماز کی کثرت کرتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ترجمہ، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساخ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ مثال ابتدائے اسلام اور اس کی ترقی کی بیان کی فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے مخلصین اصحاب سے تقویت دی۔ قتادہ نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، بدیوں سے منع کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ کھیتی حضور ہے اور اس کی شاخیں اصحاب اور مومنین۔ ترجمہ، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔ مفتی صاحب تفسیر میں فرماتے ہیں چونکہ صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و صاحب عمل صالح ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ اب نئے سال کے آغاز پر اپنے عزم کا بھی اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور چپلے بدی انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، دکھ پہ داری انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہم آج کے اپنے اس مدنی مکالمے کا ثواب بالخصوص بالخصوص بالخصوص حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آقا کے صدقے طفیل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تم ہی لے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ, تم ہی نے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ, تم ہی تو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ, تم ہی تو ہمارا دین و ایمان یا اللہ. نہ بھولے اے نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو, نہ بھولے اے نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو, نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ, نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ, تم ہی تو ہمارا دین و ایمان یا اللہ. فقط یہ آرزو ہے ہمیں مرفت میں محاشر پہ, فقط یہ آرزو ہے نظر ہمیں مرفت میں محاشر میں, کہیں ہم سے نہ چھوٹے رضا یا رسول اللہ, کہیں ہم سے نہ چھوٹے رضا یا رسول اللہ, تمہیں تو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. بنایا ہے خدا نے دو عالم کا تجھے حاکم, سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرمان یا رسول اللہ, سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرمان یا رسول اللہ, تمہیں تو ہمارا دین و ایمان یا اللہ. خدا کے بعد افضل جاننا تم کو دو عالم سے خدا کے بعد رب دل جاننا تم کو رسول اللہ یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا جمیل قادری کی تو جہاں میں لاج رکھ لینا جمیل قادری کی تو جہاں میں لاج رکھ لینا احمد رضا یا رسول اللہ تو فیدِ حضرت احمد رضا یا رسول اللہ تمہیں نے کر دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب ماشاءاللہ. یہ ہم نے اسلاف جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ان کی عادت کریمہ دیکھی ہے, بالخصوص وہ جنہوں نے یہ نعتیہ اشعار لکھے, مناجاتیں لکھیں, استغاثے لکھے, منقبتیں لکھیں, بالخصوص ان کو وہ جب دیکھا تو یہ سمجھ میں آتا ہے. جب ابھی ہم نے سنا کہ یہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ, ان کا واسطہ, وسیلہ, پیر و مرشد کا ذکر لازمی کرتے ہیں. اعلی حضرت نے بھی مختلف مقامات پہ کیا ہے, وہ ہے نا خوشکار رضا, ہم خوشکار کہتے ہیں بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. بدکار رضا خوش ہو سب کار بھلے ہو, خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہو, خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہو, دیکھو میرے پلے پر وہ میاں آیا, دیکھو میرے پلے پر وہ میاں آیا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی غزل پڑھ کر پسینہ نور کا ہو گئی، میری غزل پڑھ کر پسینہ نور کا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے ہمیں اس قدر اپنے اسلاف کی محبت عطا فرمائے، خود اس محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی تحریرات میں، اپنے اشعار میں، اپنے بیانات میں، اپنی وابستگی، اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں یہ مطلب سوچ دیتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے اور اپنی جو اصل ہے اس سے جڑے رہو تو سلامت رہو گے۔ الحمدللہ عز و جل جیسے کہ یہ محرم الحرام کے مبارک ایام جیسے ہی تشریف لاتے ہیں تو عاشقان صحابہ اور اہل بیت، یہ ذکر صحابہ کرام علیہم رضوان، ذکر اہل بیت اطہار اس میں مصروف ہوتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں کئی ایسے قرآن و حدیث کے مدنی پھول الحمدللہ ہمیں چننے کو ملتے ہیں۔ تو یہی ایک سلسلہ ابھی مدنی چینل پر بھی مدنی مکالمے کے صورت میں جاری ہے اور یہ انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ کم ہوئے رات 12 بجے تک یہ سلسلہ بھی یہ مدد جاری رہے گا۔ بالخصوص ان ایام میں سید الشہداء امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یزید پلید کے لشکر نے جو ظلم و ستم کی آندھیاں ڈھائیں، اس کی بھی یاد ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر مبارک ہوتا ہے اور اس میں خاندان اہل بیت کا بھی ذکر مبارک خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ ہم ان ایام میں مدنی چینل پر کرتے اور سنتے رہتے ہیں۔ وہ ہے نا اعلی حضرت کا شعر، وہ کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی، زہرا ہر طرف پنجتن پاک کا گویا کہ ایک خوش نما تصور ہے کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجل کریم، اور ان کے درمیان سبحان اللہ آمینہ کا لال، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان علی، ہاں جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی۔ خیر الخلق کلہم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولا یفل صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور یہ سب کچھ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے کہ یہ صحابہ آقا کے صحابہ ہیں اور یہ آقا کے اہل بیت ہیں. جتنی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی اسی قدر صحابہ سے محبت زیادہ ہوگی, اسی قدر آپ کے اہل بیت سے محبت زیادہ ہوگی, اور جن جن سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی زیادہ محبت کی ہے ان سے محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی. جیسے کہ حسنین کریمین کہ یہ پھول ہیں, جن سے کہا یہ میرے پھول ہیں, تو یہ پھول ہیں تو ان سے کتنی محبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی, ہمیں اتنی محبت ہے. مطلب اسی کے وہ ایک ہوتا نا کہ جس سے ہمیں محبت ہو, وہ جس سے جتنی محبت کرتا ہمیں بھی اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. کچھ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالی وجل کریم کتنی محبت کی, اور کتنی محبت کی, کتنے فضائل بیان کیے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر سنتے ہیں کہ صحابہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اور ایک وقت وہ بھی تاریخ اسلام نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے آگے دشمنوں پر تیر پھینک رہے ہیں, دشمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ دشمن پہنچ نہ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر پھینک رہے ہیں, تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت ارشاد فرماتے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اے ذکر صحابہ کی طرف سے چلتے ہیں تو رکنے کا جیسے ذہن نہیں بنتا کہ کیا رکے ابھی, جب اہل بیت کا ذکر مبارک کرتے ہیں تو رکنے کا ذہن نہیں بنتا کیا رکے ابھی, اتنے فضائل. انشاءاللہ عز و جل 10 دن ہمارے مدنی مکالمے میں اسی طرح ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ان کا ذکر کرتے رہیں گے, ان کا ذکر سنتے رہیں گے, اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید محبت پاتے رہیں گے, اور اللہ عز و جل کی محبت و معرفت پانے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ اہل سنت کا بیرا پار ہے انشاءاللہ, کہ صحابہ کرام ہدایت کے تارے اور اہل بیت یہ کشتی, ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر ان ہدایت کے تاروں کو دیکھ کر انشاءاللہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ, اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں, لے لیں. کال چلا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عتیق الرحمان عطاری, میں یو اے ای کا شہر علین شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جی. میں مرکزی مسجد شورا سے یہ عرض کرتا ہوں, آج الحمدللہ عزوجل محرم الحرم کا پہلا تاریخ, یہ آدمی لوگ کو بارے میں آدمی لوگ کو یہ نا جو ہمارا ادھر جو رواج ہے, یہ جو بولتے محرم الحرام, یہ حرام کی بولتے محرم کو, یہ حرام کی, اس کا مطلب کہ پورا مہینے میں یا پورا مہینے میں یا پورا دس دن میں کیا سب کچھ حرام ہو جاتے, اس کے متعلق مدنی فل ارشاد کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان بھائی یو اے ای سے, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے. ان کا لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ ہاں یہ وہاں آتے ہیں یہ کام کاج وغیرہ کے لیے. تو ماشاء اللہ اب اس محرم ماہ محرم کو محرم حرام کیوں بولتے ہیں, کہ حرام ہو جاتا ہے, کیا جواب دیں شفیق صاحب؟ اصل میں یہاں پہ حرام سے مراد وہ نہیں ہے جیسے مسجد حرام شریف, تو مراد یہاں پہ حرمت والا, عزت والا مہینہ ہے. حرمت تو عزت والا مہینہ ہے. باقی کوئی چیز قرآن پاک میں جو بیان ارشاد فرمائے گئے کہ اس میں چار ماہ حرمت والے ہیں, تو ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی شمار اس میں کیا گیا ہے. یعنی جس کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا, ورنہ اور بھی جو مقدس مہینے ان کے ساتھ تو اس طرح کے لفظ لگتے نہیں ہیں, لیکن ایک یہ ان کی بھی ایک آئی نا بات عوام, تو وہ حرام تو ایک ہی مسجد الحرام, جیسے ہمارے افتاق اسلامی بھائیوں نے آپ کی توجہ دلائی کہ مسجد حرام کہتے ہیں, تو اس کو کیوں مسجد الحرام کہتے ہیں؟ کہ ادھر جا کر کے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. حرمت اس کی عزت مقام مرتبہ, اس سے مراد لیا جائے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں مطلب کہ یہ اس میں یہ حرام نہیں ہو جاتا, جو ویسے ہی حرام ہے چیزیں اسلام کے اندر تو وہ تو ہیں ہی حرام, بلکہ اس ماہ مبارک کی آمد پر تو تمام ہی مسلمانوں کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جو مجھ پر شرعاً کام حرام ہے وہ اگر آج سے پہلے کرنے کی عادت تھی تو آج ختم. یعنی یہ واقعی وہ حرام بول رہا ہوں کہ جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا, کہ جس کے کرنے کی ممانعت ہے. یہاں جس محرم الحرام سے مراد حرمت, اس کی عظمت, اس کا مرتبہ, اس کا مقام بیان کرنا, اس سے یہ مراد لی گئی تھی. تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جن کاموں سے منع فرمایا ہے اب ان سے بچیں گے, اور پچھلی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں جن جن کی تلافی ہے, تلافی بھی کر لی ہے. جیسے نماز قضا کرنا حرام ہے, تو جس نے بلا اجازت شرعی یہ نماز قضا کی یا بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا کیا, تو اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور اس کو ادا بھی کرنا ہے نا. تو جن کی ادا ہے ان کو ادا کرنا ہے, جن کی قضا ہے ان کی قضا کرنی ہے, جن کی تلافی ہے ان کی تلافی کرنی ہے. کہ چلو 1432 میں بہت مال وال کھا گئے, اب نہیں کھائیں گے مال اور ہضم کر کے بیٹھ گئے, تو یہ ہضم بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ بولتے ہیں کہ اپنے ہضم کر کے, کسی کا مال ہضم ہوتا نہیں ہے, یعنی نکلے گا تو وہاں نکلے گا یہ ایسا ہوگا نہیں. اس کو یا تو واپس کر دیں یا جو اس کے شرعی تقاضے پورے کر لے. کیا فرماتے حضور؟ جی بالکل, توبہ کی شرائط میں سے یہی ہے کہ آدمی اپنے فعل پر نادم ہوگا اور سچے دل سے آئندہ نہ کرنے کا پکا اس کا عزم ہوگا, اور جو بھی اس کی تلافی کر رہے ہیں اگر تو صرف کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے, تو اللہ سے معافی مانگے, سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں. اور وہ کام جس کا تعلق کسی فعل سے ہے, یعنی اللہ کی بھی وہ ایسی نافرمانی ہے, کام نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا اس طرح کا کام ہے, تو آپ معافی کے ساتھ ساتھ جتنی زکوٰۃ نہیں دی اس زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرنی ہے, جو نماز ترک کی ہے اس نماز کو بھی پڑھنا ہے, جو بھی ہے, اور حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگیں گے, اس بندے سے بھی معافی مانگیں گے. پوری خلاصے کروا لیں, ابھی آج پہلی تاریخ ہے پاکستان میں, غالباً عرب ممالک میں دوسری شب ہوگی, تو خلاصے کروا لیں. موت کا بھروسہ نہیں ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. طول عمل یعنی لمبی امیدیں, اس سے خود کو بچانے کی ہم کوشش کریں, اجتناب کریں کہ طویل عمر کے اعتماد پر بندہ کئی ایسے نیک کام ہیں جو موخر کر دیتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طویل عمر کے بہلاوے میں آ کر کوئی مال و اسباب اپنے موخر نہیں کرتا, وہ کل نہیں تو آج, آج آج نہ تو ابھی, اسی وقت ہو جانا چاہیے. لیکن نیکی کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, بولو عشاء نہیں پڑھی تو عشاء پڑھ لیں, کہتا ہے یا فجر سے شروع کروں گا. تو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے وہ ادا کرے. اگر اب تک میرے حاضرین و ناظرین نے کسی نے عشاء ادا نہیں کی تو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں. اب یہ بھی ایک غلط فہمی عوام کو ہے کہ عشاء کا وقت کب تک, وہ 12 بجے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی, تو یہ بھی ہمیں اسلامی بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ عشاء کی نماز کا وقت یہ طلوع فجر تک ہے. اب طلوع فجر کب ہوتی ہے یہ ایک مسئلہ آ جائے گا, تو سحری کا وقت ختم ہونے تک سمجھیں یہ نماز فجر کا وقت ہے. اب سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے کہ فلاں کی اذان آئے گی ہے, فلاں کی اذان آئے گی, فلاں مسجد کی اذان آئے گی, تو رمضان المبارک بھی نہ رہا کہ فوراً مسجدوں سے اذان آنے شروع ہو جائے گی. اب تو اذانیں بھی اپنے وقت پر آتی ہے, جماعت کے وقت کے مطابق اذانوں کی ترتیب ہوتی ہے. تو کیلنڈر لے لیجئے, الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے کیلنڈر دیا ہے, نمازوں کے کیلنڈر ہوتے ہیں, وہ انتہا یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے, تو عشاء کا وقت کی یہ صورت ہوتی ہے. البتہ پہلے پڑھ لینا یہ اچھا ہے کہ آپ پڑھ لیں, اور اللہ توفیق دے تو جماعت سے پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمیں عادت پیدا کرنی چاہیے, کہ مرد کے لیے جماعت ہے اور ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ میری ناقص معلومات کے مطابق رہنمائی کر دیجیے گا جہاں میں بھول گاؤں, کربلا کے میدان میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ جماعت سے نماز ادا کی ہیں, وہاں بھی تلواریں, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, اور کتنا مطلب کہ پریشر اور دباؤ ہے, لیکن میری معلومات کے مطابق وہاں بھی جماعتیں قائم کی گئی ہیں, نماز ادا کی گئی ہے. تو یہ تو ویسے ہی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے, مسجدوں کی حاضری جو سے جو محروم ہیں انہیں اپنے آپ کو مسجدوں میں حاضر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ یکم محرم الحرام سے یہ بھی نیت کہہ لیں انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات پر اب پابندی کے ساتھ عمل کروں گا, کیونکہ اس میں دوسرا مدنی انعام ہے. یہ پہلا مدنی انعام تو اچھی اچھی نیتوں کا ہے کہ آج آپ نے کون کون سی اچھی اچھی نیت کی, اور قربان جاؤ امیر علیہ سنت کی حکمت پر کہ ہمیں تو اچھی اچھی نیتوں کا کارڈ بھی دے دیا. اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ نیا کارڈ آیا ہے, ابھی مقتۃ المدینہ پر آیا نہیں ہے, ابھی مجھے تحفے مل گئے کسی اسلام بھائی کی طرف سے. تو یہ دیکھیے یہ کارڈ کتنا پیارا ہے, کیا لکھا ہے, ہر صبح نیت کر لیجیے. یہ تو لگا ہوا ہونا چاہیے, جہاں ہم نکلتے ہیں نا گھر سے باہر لگا ہوا ہونا چاہیے, اٹھیں تو مطلب نظر پڑ جائے, ایسی جگہ پر ہو, اللہ توفیق دے تو کوئی اس کا تغرا بنا کر یا پینا فلیکس بنا کر چھوٹا سا بنا کر فریم بنا کر لگا دی جائے, گیٹ کے پاس لگا دی جائے, کہ نکلتے وقت بندہ یہ نیت کر لے کہ آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. میں تو عرض کروں کہ یہ نئے سال کا تحفہ ہے, سبحان اللہ, یہ نئے سال کا تحفہ ہے یار. یہ اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں اس تحفے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کی سائن بھی ہے اس کے اوپر, 23 ذوالحجہ کو آپ نے یہ مرتب فرمایا ہے, سات دن کم و بیش ہمارے یہاں کے حساب سے ہوئے ہیں. تو یہ کون کون لینے کی نیت کرتا ہے لیں, اور اس کو روزانہ بھائی یہ بھی اب ذہن بن جائے میں نے پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ یکو محرم الحرام سے گویا کہ یہ اب اپنا یہ سلسلہ شروع ہو کہ روزانہ صبح. اچھا آپ رہ گئے, آپ وہ آنکھ بند کر کے, یہی نعت خان یہی صحیح, آنکھ بند کر کے پہنچا ہوا ہو, ادھر ادھر دیکھتا ہو یوں کرتا ہو تو نعت خان نعت خان ہو, آنکھ بند. ویسے نعت تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اور چیزیں آنکھ کھول کر دیکھی جاتی ہیں, نعت میں جو کچھ دیکھنا ہے نا اس میں آنکھیں بند ہو تو نظر آ جاتا ہے ماشاء اللہ. جی وہ بھی آنکھیں بند رکھے, وہ ہے نا آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے. تو پڑھو نا بھائی پڑھو نا یار آپ کو موقع ملا. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے غسل, آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے غسل, جلوے خدا طالب دیدار کی طرف, جلوے خدا طالب دیدار کی طرف, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو اس میں نگاہوں کی حفاظت کا بھی مدنی پھول ایک طرف ہے, اور کتنی حکمت بھرا مدنی پھول ہے کہ حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت, اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے. تو دونوں طرف تو دونوں لگا لیے گئے, ایک طرف یہ بھی پڑھنے میں آ جائے ایک طرف یہ بھی پڑھنے آ جائے. یہ انشاءاللہ بہت پیاری تحریک باپا نے ہمیں عطا کی ہے, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ مدنی مقتدر المدینہ سے بھی یہ کارڈ لے لیں, لکھ کر لگا لیں, کوئی ترکیب بنائے بدیت دیکھے, جذبہ رہنمائی کرے گا انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ مدینہ. میں محمد ارشد اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کیا ہم اسے محرم کے پہلے ختم کر سکتے ہیں یا محرم الحرام میں بھی کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کے ڈی فریزر کو سلامت رکھے پورا سال گائیے. کس نے کہہ دیا بھائی پہلے ختم کر لو, کھا سکتے ہیں آپ کا اپنا گوشت ہے پورا سال کا ہے, خراب ہونے سے بچائیں. مگر یہ پچھلے دنوں کہیں سے بات ہو رہی تھی, یہ ڈیپ فریزر اور فریز نے یہ بےچارا غریبوں کا بھلا نہیں کیا. پہلے اس طرح کی چیزیں گھر میں پکتی تھی بچتی تھی یا یہ سے آتا تو یہ غریبوں میں بڑھ جاتا تھا. اب ڈیپ فریزر زندہ باد, پہلے فریج ہوتا تھا لمبا, اب ڈیپ فریزر آ گیا اتنا بڑا, وہ فریج اتنے بڑے بڑے آ گئے, دیو ہیکل قسم کے وہ فریج آ گئے. اور بھرو اس میں جتنا بھرنا ہے اور کیپیسٹی اتنی ساری دے دی ہے, بھرے کتنا کھاؤ کیا کھاؤ گے, فریج میں ڈال ڈال کے کھاؤ تو ہے, جائز ہے, کھا سکتے ہیں آپ اس کو. بکرے عید پر جو آپ کا گوشت ہے, کیا فرماتے ہو تم؟ محرم کی نیاز میں بھی, ہاں محرم کی نیاز میں اس کو ماشاء اللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ محرم الحرام ہے. الحمدللہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت خوب نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. حدیث میں فرمایا گیا نا اس سے اجر کماؤ اس کے ذریعے سے, اور کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو, روایت تینوں چیزیں جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں اور رکھ جمع بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو دے کر اجر بھی کما سکتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں کھانے میں ایک نعرہ دارو نعرہ لگائیں گے کھانے میں نا, پیٹ کا کفل مدینہ انشاءاللہ. یہ بوٹیاں ادھر ادھر پھنس جائیں گی تو پھر مسئلہ کریں گی. باپا نے جو مدنی پھول دیا ہے نا, ڈرتے ڈرتے کھائیے, تو انشاءاللہ عزوجل اس سے صحت بھی اچھی رہے گی اور وزن بھی آپ کا قابو میں رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاری گڑیال کلاں علاقہ نارنگ سے بات کر رہا ہوں. میرا مدنی مکالمہ میں یہ سوال ہے کہ جو یکم محرم میں بسم اللہ شریف 130 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھنی ہے, وہ کیا پورا دن ہی اپنے پاس رکھنا ہے بسم اللہ شریف کو, یا پھر دن میں کسی وقت بھی تھوڑا وقت میں اپنے پاس رکھے تو یہ ورد یا پورا ہو جائے گا؟ اس بارے میں رہنمائی لینی تھی. لکھنے کی ترغیب 130 مرتبہ یکو محرم الحرام کو یہ لکھ لے اور اس کا تعویذ بنا کر اپنے ساتھ رکھے, یہی لکھا ہوا ہے فیضان سنا جی. گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, گھر میں بھی وہ بلا و مصیبت سے بچنے کا اس میں جو لکھا ہوا ہے وظیفہ موجود ہے. مگر ان کا اصل موقف کیا تھا سوال کا, یہ محسوس ہوا کہ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بسم اللہ شریف 130 مرتبہ لکھنی ہے اور یہ لکھ کر دن بھر یکم محرم کو اپنے پاس ہوگی تو اب یہ فضیلت حاصل ہوگی. بہتر یہ کہ اگر سنا دی جائے تو فضیلت فضان سنت سے, تو شاید اب وہ لکھ لے, اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے اور گھر میں رکھے, اس کا تعویذ بنا لے. گھر میں رکھنے کی فضیلت ہے, دھیان دیا گیا ہے اپنے پاس رکھے, گھر پہ رکھے انشاءاللہ فضیلت ہے انشاءاللہ عزوجل. آپ کو فیضان سنت سے انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی پڑھ کر سنا دیتے ہیں, پڑھیے. فیضان سنت کا باب فیضان بسم اللہ, اوپر سے صفحہ نمبر 136 اور نیچے سے بھی 136. مدنی پھولوں میں مدنی پھول نمبر 18, یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے, یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے, دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے, اس کا انشاءاللہ عزوجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو برائی نہ پہنچے. لیکن یہ لکھنا بال پوائنٹ وغیرہ سے ایسی انمٹ سیاہی سے کہ جو مٹے نہ, تو یہ پتہ چلا کہ اسے تعویذ بنا لینا زیادہ اچھا ہے. گھر میں بھی رکھ لیں گے تو بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں امید حاصل ہوں گی. اپنے ساتھ رکھیں مت, اس کی برکتیں اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی. سب یہ انہوں نے کہا کہ صفا اوپر سے 136 نیچے سے بھی 136, یہ اوپر نیچے کیا ہے؟ یہ اوپر نیچے ہر جگہ اوپر نیچے ہوتا ہے, اس میں کیا ہے؟ اس کو کتاب میں بھی اوپر نیچے, آدمی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اصل میں دو نمبر باپا نے عطا, وہ اصل میں نمبروں کا صفا نمبر, تو اس میں صفا نمبر کی ترکیب تھی, تو انگریزی ہند سے اور اردو ہند سے. عربی کو تو باپا زیادہ فوکے دیتے, لیکن اب عربی ہند سے تو لکھیں گے تو قوم کو تو ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اردو بھی نیومریکل ہند سے بھی بول رہا ہوں تو ہند چلے جائیں گے. یہ تو نیومریکل جو نمبر ہوتے ہیں, پیج نمبر جس کو کہتے ہیں, تو یہ ہوگا. تو وہ باپا نے پھر فرمایا کہ یہ چلے, وہ کسی نے کہا کہ اب یہ اردو بھی نہیں سمجھتے, تو تو جو انگلش نیومریکل ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 کر کے وہ لکھا جائے. تو پاپا نے فرمایا کہ اگر اسی کو رکھو گے اور اس کو بالکل ختم کرو گے تو جو تھوڑا بہت لوگ ہماری جو اردو بچی ہوئی نا وہ بھی چلی جائے گی. تو الحمدللہ عزوجل میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے, آپ اردو ہی نہیں اپنی مادری زبان کے تحفظ پر بھی توجہ دیتے ہیں, اردو پر بھی توجہ دے رہے. اردو پر خاص توجہ دینے کی امیر علیہ سنت کی جو وجہ میں سمجھ سکا ہوں اور جو آپ نے سراحت بھی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر بالکل اردو سے ہماری قوم نا بلد ہو جائے گی تو ہماری کئی شرعی کتب اسلامی رہنما یہ اردو زبان میں موجود ہے, عربی میں ہے زیادہ تر, فارسی میں بھی ہے اور اردو میں, انگریزی میں ہے مگر انگریزی میں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی تعداد میں نہیں ہے. اور وہ مطلب کہ اصطلاحات جو فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کا کوئی پراپر انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہونا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس کو دیکھا گیا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ وہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی کیونکہ انگلش کو عموماً لوگ پور لینگویج بولتے ہیں, یہ غریب قسم کی زبان ہے, اس کے اندر وسعت نہیں ہے انگریزی میں. اب اپنے اندر آپ اور تم اور تو یہ ادھر یوں ہے یوں, اب اس میں اب بولنے والے کے اوپر ہے کہ اسے تمیز کے ساتھ بولا ہے کہ آپ کو بدتمیزی کے ساتھ بولا ہے, تو یوں مطلب وہ ہوتا نہیں. تو بہت کم ورڈنگ ہے انگریزی میں, اردو یہ لشکر ہے زبانوں کا, فارسی میں بھی وسعت ہے اور عربی تو عربی ہے سبحان اللہ, ایک ایک چیز کے کئی کئی نام عربی کتب کے اندر پائے جاتے, بہت بہت بہت بہت بہت بہت وسعت عربی میں, بہت وسعت عربی میں, اور اتنی میٹھی زبان ہے کہ مت پوچھے بات, بس اللہ کرے کہ ہمیں صحیح بولنا سمجھ نہ آ جائے. اس زبان سے محبت ہونی چاہیے گی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک, قرآن عربی میں نازل ہوا, قبر میں سوال جواب عربی میں ہوں گے, اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. عربی تو بولنا ہی بولنا اللہ نے چاہا تو بس اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی حدیث کے ساتھ جہاں آپ نے فرمایا نا قبر میں سوالات بھی عربی میں, فرمایا جب سوالات کا سلسلہ ہوگا یعنی مرنے کے بعد جس کو عربی نہیں بھی آتی اس کی زبان پہ بھی عربی جاری ہو جائے. سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قبر کے سوالات کے بھی جوابات دے کر پار لگ جائیں گے انشاءاللہ, قیامت کے دن بھی پار لگ جائیں گے, جنت میں بھی. اعلی حضرت امام علیہ سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, نہ ہو زندہ تیرا بندہ ہو کر, نہ ہو زندانی یہ دو دخ تیرا بندہ ہو کر. یہ قبر کی جب بات آئی نا تو اس سے مجھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بہت پیاری برکت یاد آئی ہے کہ وہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے مردے کے صدمے یا مردے کی بے بسی یا غالب مردے کے صدمے میں, وہ ہے نا کہ جب عقل سلامت ہوگی, جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہوگا اور جو معاملات ہو رہے ہوں گے تو عقل سلامت ہوگی, اور یہ ڈرانے والی بات ہے کہ مطلب بندہ سب دیکھ رہا ہوگا سمجھ رہا ہوگا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, عقل سلامت ہوگی. خود امیر سنت کے متعلق جو میری معلومات ہے کہ اس جملے نے امیر سنت پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا اور آپ بہت زیادہ اس سے ٹینشن میں آ گئے, عقل سلامت ہوگی جو کچھ ہو رہا ہوگا سب پتا ہوگا. تو یہ جب روایت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جب کانوں میں آئی کہ عقل سلامت ہوگی, تو اس طرح کا مضمون فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے ارشاد کا کہ اگر عقل سلامت ہوگی تو میں انشاءاللہ مطلب وہ ترقی بنا لوں گا نا میں کافی ہوں گا اس طرح کر کے ہے. میں غور کر رہا ہوں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور طاقت اور ایک عقل اور سوچ عطا فرمائی نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی عقل پر قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں نزاع میں قبر میں حشر میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ذوالقرنین اتاری, میرا تعلق گاؤں باڈے والا یاقوت سیالکوٹ سے ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لائن میں پردہ نہیں ہے اسلامی بہنوں کا اور اسلامی بھائیوں کا, آپ کی لائن میں پردہ ہے, تو اس سے متعلق مدنی کو ارشاد فرما دیجیے. لائن میں پردہ نہیں, یا تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری سوچ ہمارے افکار کے مطابق ایسا ہے کہ پردہ نہیں ہے, آپ کی جو سوچ ہے آپ کے افکار آپ کے نظریات ہیں اس میں پردہ ہے. واللہ عالم یہ مانا ہو کیا ہو, لائن میں پردہ نہیں ہے یعنی ہماری لائن میں پردہ نہیں آپ کی لائن میں پردہ ہے, کیا مطلب لیں گے اس کا؟ شفیق صاحب لائن اعلان کر سکتے ہیں کیا مطلب, یا تو جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے اس کے تو مراد یہی ہے لائن میں پردہ نہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیندار لوگ پردہ کریں ہماری لائن دین سے دوری کی وجہ سے. اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پردے کی فرضیت ہی کا انکار کرے, یہ تو مطلقاً اس کا انکار کرنا کفر ہے. کفر ہے دیکھے فرض امیر علیہ سنت دامت برکات میں نے لکھا ہے اس کو پردے کے بارے میں سوال جواب میں پردے کی فرضیت کا مطلقاً انکار کرے یہ کفر لکھا ہے, تو اس کی کسی نوع یا قسم پر مطلب کلام ہو سکتا ہے؟ وہ پردہ تو اسلام کا طریقہ کار ہے. اس میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک جو عام طور پر ماحول دیکھا جاتا ہے جب نفس کسی چیز کے لیے راغب نہیں ہوتا اور دوسری طرف شریعت مطہرہ کا اس کام کو کرنے کا حکم ہوتا ہے تو عام طور پر جو لوگ اس چیز سے دور ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے ہم نہیں کر سکتے, بڑا مسئلہ ہے بڑا مشکل ہے ہمارا ماحول ایسا ہے, تو جان چھڑانے والے بھی بعض الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ بھی معاشرے میں بعض طبقہ استعمال کر دیتا ہے. پردے کی اپنی اہمیت ہے اور یہ کہ پردہ اب یہ کہ جو ہمارا فی زمانہ ماحول ہے تو اس میں تو خیر بے پردگی اپنے بام عروج پر ہے اور ٹھیک ٹھاک بے پردگی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک بے پردگی ہو رہی ہے, اور صرف بے پردگی ہی جیسے کہتے نا کہ پردہ اٹ گیا اور وہ جو پردے کے جو لوازمات تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے, یہاں تو بے پردگی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اریانی پروان چڑھ رہی ہے. یہ ڈبل مار ہے, ایک تو پردہ اٹھ جانا ہے بے پردگی کا ہو جانا ہے اور ساتھ ساتھ اریانی ہونا ہے فحاشی ہونا ہے ایسے لباس ہو جانا ہے جسے دیکھ کر ایک با حیا شخص شرما جائے, مگر شرم ان کو نہیں آتی جو ایسی بے پردگی کرتی ہیں, ان کو شرم و حیا نہیں آتی. میں انہیں جو بے پردگیاں کرتی ہیں بے پردگی کرتی ہیں انہیں خاص ان ایام میں پردہ نشین ان مقدس خواتین جو اپنا قافلہ اور کاروان لوٹ کے اس قدر ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو جانے کے باوجود اپنے پردے کی حفاظت فرماتی رہیں, ان کے اوپر ذرا توجہ کریں. سیدہ زینب کا واسطہ, سیدہ سکینہ کا واسطہ, ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہماری اسلامی بہنیں توجہ کریں. اس میں جہاں مدنی چینل کے ذریعے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بے پردگی سے بچنے اور پردہ کرنے کے حوالے سے, وہاں میں اسلامی بہنوں کو ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی کہیں سستی ہے تو برائے کرم اس کو چستی میں بدلیں, کہ ایک تو اسلامی بھائی اپنے بیانات کے ذریعے ترغیب دلاتے رہتے ہیں، امیر اہل سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں، مقتط المدینہ کے رسائل، وی سی ڈی کے سیٹیں وغیرہ، ان موضوعات پر ہمیں ملتی ہیں، مگر انفرادی کوشش ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. انفرادی کوشش کا اپنا فیضان ہے، اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش زیادہ مؤثر محسوس ہوتی ہے. انفرادی کوشش زیادہ مؤثر ہے کہ اگر آپ کسی کو بیٹھ کر حکمت عملی کے ساتھ اور جو رسالے کتابوں کے اندر جو ہمیں مواد دیا گیا ہے اس کو بآسن و خوبی حکمت عملی کے ساتھ، اب ایک ساتھ ہی پوری کی پوری وہ پاڑی کا وہ برتن انڈیل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈراپ ٹو ڈراپ، ڈراپ ٹو ڈراپ، ڈراپ ٹو ڈراپ، قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ، اگر کسی پتھر پر بھی قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ پھینکا جائے تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، مطلب وہ گڑا بنا دیتا ہے اس کے اندر. اور اگر وہی قطرہ قطرہ کر کے جو اتنے عرصے تک گرا جس نے اس کے اندر گڑا بنا دیا، اتنے قطرے اتنا پانی ایک ساتھ پھینک دیا جائے تو پتھر کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ حالانکہ پانی اتنا ہی گرا جتنا اس ایک ایک قطرے نے گڑا بنایا، لیکن اس ایک ایک ایک ایک قطرہ ایک ہی جگہ پر وہ ضرب دیتا رہا، ضرب دیتا رہا، ضرب دیتا رہا، آخر کار اس نے اپنی جگہ بنا لی. تو اس طرح آہستگی عمدگی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، مواعظ حسنہ کی ترکیب بناتے ہوئے، حکمت عملی کی ترکیب بناتے ہوئے اگر ہم نیکی کی دعوت دیں گے، اسلامی بہنوں کو سمجھائیں گے، ان کے گھر میں مدنی چینل آن کروائیں گے، انہیں مقتط المدینہ کی رسالے اور کیسٹیں انشاءاللہ تعالی دیں گے تو امید ہے کہ ذہن بنے گا. اور جو آپ کو لائن کے کہہ رہے اگر ان کی مراد یہی ہے کہ ان کی سمجھ میں گویا کہ پردہ ہی نہیں آتا کہ پردہ بھی تم لوگ پردہ پردہ کرتے رہو، پردہ وردہ ہے نہیں، تو اصل خود ان کے دل و دماغ پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ ہٹانا بہت ضروری ہے. تو اس ہٹانے کے لیے بھی انفرادی کوشش کریں. لڑائی جھگڑا مار دار یا جھاڑنے ڈانٹنے الجھنے سے یہ مسائل یوں اتنی حل نہیں ہوں گے. آپ انہیں کتابیں کیسٹیں دیں، امیر علیہ سنت کی انقلابی ماہ ناس اور بہترین تصنیف ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، انشاءاللہ عز و جل اچھوں کا پردہ اڑ جائے گا اور بالکل نیٹ اینڈ بالکل کلیئر کر دیں گے کہ اصل حکم کیا. قرآن اور حدیث سے جو آپ نے ثابت کیا، صحابہ کرام کی سیرتوں سے ثابت کیا، صحابیات کے جو افعال تھے، ان کو جو لکھا، بزرگان دین کے جو اقوال تھے، پھر بے پردگی کے جو نقصانات ہمارا معاشرہ آج دیکھ رہا ہے اس کو بیان کیا گیا. اور کون نہیں دیکھ رہا آج ہمارے ملک کو، دنیا بھر کے ممالک کی اگر سچویشن کو دیکھیں تو یہ بے پردگی کتنی بڑی اس کی ایک وجہ بنی ہوئی ہے. بے پردگی بے پردگی بے پردگی بے پردگی، کون سی شادی بھی آئے جو ہمارا بے پردگی سے بچا ہوا ہے؟ کون سی خوشی بلکہ کون سا ایسا غم کا موقع جس سے بے پردگی نہیں ہوتی؟ بلکہ میلاد اور نیاز، جیسا بھی آپ نے محرم الحرام کی نیاز کی بات کی تو گھروں میں بھی محرم الحرام کی نیاز کی ترکیب بنتی ہے بے پردگی. وہ اچھا یہاں بے پردگی کوئی کہتا نہیں کیونکہ یہ خالہ زاد، پھوپھی زاد، مومانی زاد، یہ خاندان کی عورتیں جمع ہوتی ہیں تو یہ بھائی بھائی اور بہنیں بہنیں کر کے یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے چچا میری بیٹی ہے یوں کر کے وہ سر پر ہاتھ گھما رہا ہوتا ہے چچا میاں، اس کو اتنا نہیں سمجھ آتی کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی رشتے دار ہے اور یوں ہاتھ گھمانے کا نہیں ہے. تو وہ بھی میرے ابا جتنے ہیں، میرے ابا جیسے ہیں، چچا پھوپا یہ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ان کے اندر آواز ہے، محرم ہی نہیں غیر محرم، تھوڑی بڑی عمر کے جیسے کہ ہو جائیں گی 40-45-50 سال کی، جبکہ وہ بالکل بے تکلف سامنے آئیں گی. وہ جو خاندان کے جو ہوتے ہیں نا چاچا پھوپا خالہ خالو اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ماموں، ان کے ساتھ بالکل بے تکلف ہو جاتی ہے، بلکہ مومانیاں بھی بے تکلف ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ پردہ ہوتا ہے. یعنی اس پہ ہمارے ہاں محارم اور غیر محارم کی کوئی تخصیص رہتی نہیں، چچی مومانی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے کہ وہ جو بھتیجا ہوتا ہے وہ اور جو بھانجا ہوتا ہے اس سے پردہ ہے نا چچی اور مومانی کا، تو وہ یا تو یہ بولو تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں چچی مومانی پردہ کرے گی، یہ تو چچی مومانی تو ماں سمان ہوتی ہے، ماں تو نہیں نہ ہوتی، یہ تو بہن جیسی ہوتی ہے، تو بہن تو نہیں نہ ہوتی. شریعت نے جس کا پردے کا حکم فرمایا ہوتا تو قرآن کی آیتیں موجود ہیں نا، کس کس سے کیا کیا پردہ ہے تو قرآن کے اندر موجود ہے نا، اس کی تو صراحت و وضاحت قرآن کے اندر پردے کے بارے میں جو محرم و نامحرم کے حوالے سے کی گئی احادیث مبارکہ میں کتنی وضاحتیں موجود ہیں. تو یہ تو سمجھنے اور سیکھنے کی حاجت ہے, اور یہ جہالت ہے جو بالکل اس طرح کی جن چیزوں کو یہ بالکل منع کر دیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی کیا نہیں ہے, پتہ چلے گا جب کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی آپ نے خود جیسے بیان فرمایا نا اریانی, یہ اریانی آئی کس لیے؟ بے پردگی پہلے آئی. تو بے پردگی ہی کو ہم روک دیں گے تو آگے کے سلسلے رک جائیں گے. تو برائیوں کی گویا مطلب ابتدا کے لیے یہ سارا بدکاری کے قریب مت جاؤ, مطلب وہ معاملہ جو تمہیں بدکاری پر ابھارے. قرآن تو صاف منع کرتا ہے بدکاری کے قریب, لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب مت جاؤ. تو بدکاری تو دور کی بات ہے, یعنی ان اسباب سے بچو جو تمہیں اس طرف لے کے جائیں, ایسے مضامین سے, ایسی ویڈیو سے, ایسی آڈیو سے, ایسی رائٹنگ سے, تحریر, تقریر, ایسی ویڈیو, یعنی جب وہ آنکھ کے ذریعے, کان کے ذریعے اور صحبت کے ذریعے, جن چیزوں کے ذریعے بھی یہ تمہیں تحریک دے گا, تمہیں بدکاری کے ذریعے, اس سے تو بچنے کی ہمیں مطلب ہمیں قرآن اس معاملے میں ہمیں دعوت دے رہا ہے نا. بلکہ وہ فواحش ہے نا, وہ ظاہری اور چھپی ہوئی اور ظاہری فواہش کا لفظ آیا ہے قرآن, سورہ نساء میں غالباً ہے یا پتہ نہیں کون سی سورت کے اندر ہے, کہ ماں ظاہرہ کر کے نہیں, تقرب الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن, ظاہر ہو یا باطن ہر ایک طرح کی یاد آئے تو سنیں. تو یعنی ظاہری وہ برائیاں جو ظاہری ہیں, وہ برائیاں جو ظاہری نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں, بلکہ فواہش جمع کا لفظ آیا ہے. بہت وسعت ہے جو قرآن پاک کے سوکھ کے کوکن. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آپ مدری چینل دکھائیے تو انشاءاللہ دیکھیں گے فیضان مدری چینل جاری رہے گا, فیضان مدری چینل انشاءاللہ جاری رہے گا, اس سے خوب برکتیں نصیب ہوں گی. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پردے کے بارے میں سوال جواب پہنچائیے, انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ملی آئی تھی بس ہے نا جی, امیر اللہ سن نظامت برکات ملالیہ, اکثر اس بارے میں حیا کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور درس دیتے ہیں, اور ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ایک فرمایا گیا حیا کو بھی, ایمان کے حصوں میں سے درجوں میں سے ایک درجہ حیا و شعبۃ من الایمان. اب ابو داؤد شریف کے حوالے سے حدیث ہے, اور امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے بھی اپنی اس کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کو لکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک صحابیہ ان کے بیٹے ایک جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے. اب وہ خاتون, وہ عورت, وہ صحابیہ اپنے بیٹے کی تلاش میں پورے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا کپڑے سے, ایک پورے پردے کی نقاب کی ترکیب کے ساتھ وہ ان کی تلاش میں نکلی. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا, وہ شہید ہو گئے اور آپ ابھی بھی اس حالت میں پردے کے اس پر. تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا فوت نہیں ہوئی. کیا بات ہے, میں نے بیٹا کھویا ہے تو حیا حیا نہیں کھوئی. تو یہ ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں نا, اور شروع سے, بلکہ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ مقدمہ ہوا قاضی کی عدالت میں شوہر اور بیوی کے درمیان, کہ وہ خلا یا طلاق کا کوئی ایسا مطلب کہ حق مہر, حق مہر کا معاملہ تھا نا, آپ کو یاد آ رہا ہے؟ جی ہیں, غیرت مند شوہر, غیرت مند شوہر. تو وہ حق مہر کا کوئی مقدمہ تھا, تو اس میں گواہ پیش ہوئے نا. اب گواہ کو عورت کا چہرہ دیکھنا ہے, عورت نے اپنے چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا. تب جیسے وہ چہرہ دکھانے کی جب نوبت آئی تو وہ عورت میں ایک ہچکچاہٹ پیدا ہوئی. تو وہ شوہر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو اس کو بتایا گیا کہ یہ گواہ تو چہرہ دیکھیں گے اور یہ چاہتی نہیں ہے کہ میرا چہرہ میرے شوہر کے سوا کوئی اور دیکھے. تو اب وہ جو شوہر تھے انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میری بیوی کا چہرہ کوئی غیر مرد کیوں دیکھے گا. تو انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا, یہی تھا نا, انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور وہ جو کیس تھا ختم. تو اب ان کی زوجہ کو پوچھا کہ کیا ہو گیا, تو کہا کہ وہ غیر مرد چونکہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے. گواہ یہاں ایک صورت ہے, جواز کی صورت ہے نا یہ, تو شرعی اعتبار سے وہاں چہرہ واضح کرنا یہ جواز کی صورت ہی ہے نا, لیکن ایک عظیمت پر عمل ہوا نا. جی جی, عظیمت پر عمل ہوا کہ غیرت مند شوہر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری زوجہ کا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے. وہ مقدمہ وہ واپس ہو گیا. جب زوجہ کو پتا چلا کہ میرے شوہر ایسا غیرت مند ہے تو انہوں نے بھی وہ سارا وہ جو جھگڑا تھا نا وہ سارا سیٹلمنٹ ہو گیا اور دونوں میں سلو ہو گئی. یعنی شوہر کی غیرت مندی یہ گھر کی آباد کاری کا سبب بن گئی, گوارا نہیں کیا انہوں نے. تو اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی اس طرح کی مدنی سوچ عطا فرمائے کہ ہم کیوں اپنی عورتوں کو بے پردگی کرائیں. وہ نا بے پردہ نظر آئی, بے پردہ نظر آئی کل جو چند کل بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں, بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اب یہ تو پردہ پڑ گیا, پردہ جب عقل پہ پڑ جائے تو پردہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسی کئی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جو پردہ کرنا چاہتی ہوں گی, ان کے شور رکاوٹ بنتے ہوں گے. یہ عجیب سوچ ہے کہ شوہر پردہ نہیں کرنا. ایک تو شوہر سمجھائے پردہ کر اور عورت تھوڑی سی ٹیڑھی چلے, ہے مسئلہ ہی ٹیڑھی پسلی کا ہے. لیکن یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہوگا, کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ شوہر عورت چاہتی ہے کہ میں پردہ کروں, شوہر پردہ نہیں کرنے دیتا. اسٹیٹس کا بھی مسئلہ آتا ہے اس میں, اسٹیٹس ابھی پردے نے کیا اسٹیٹس آپ کا لے لیا ہے. یہ مسئلہ آتا ہے کہ شادی ہوئی ہے, اب دعوت ہے, کپلز آ رہے ہیں, اب کپلز آ رہے ہیں, وہ پردہ کروائے گا. یہاں پر اس کے چار دوست بیٹھے ہیں, چار دوست کی چار بیویاں بیٹھی ہیں, اب پانچواں یہ دوست ہے, اس کی بیوی کا نہ جانا, یہ اس کے یوں سمجھے کہ کپلز کی جو جتنی بھی گیدرنگ کا کھانا ہوتا ہے اس کے اندر یہ انسلٹ توہین سمجھی جاتی ہے کہ یہ سارے کپلز آئے ہیں دعوت کے اندر, اس کا کپل نہیں آیا, کپل میاں بیوی دونوں نہیں آئے. اب یہ ساتھ ساتھ جب میاں بیوی دونوں نہیں آئے تو اب یہ پردہ کرے تو اس کی چار جو اس کے دوست لے کر آئے ہیں بے پردہ بیویاں, تو اب اس کے اندر یہ پانچواں باپ پردہ کو لے کر جائے گا تو بھی توہین ہوگی اس کی, کہ یہ لو ہماری بیویاں تو اس طرح بن ٹھن کر آتی ہیں, اپنی بیوی کو چھپاتا ہے دوسروں کی بیوی دیکھتا ہے. تو اب اس کی گویا مطلب اس کے سٹیٹس میں تھوڑی نہیں اچھی خاصی خرابی آ جاتی ہے. اب یہ اپنی توہین کو اپنے دوستوں میں, اب یہ جب چار اپنی ایک تو شادی اپنی مطلب یوں سمجھے کہ ازواج اور یہ زوج صاحبان ان کے ساتھ ہوئی تھی دعوت, جب یہ الگ ہوں گے پانچ پھر وہ چار باتیں کریں گے دوست اس کے بارے میں, لو اپنی بیوی کے لیے اس نے ایسا کیا ہوا ہے, ہماری بیویاں بھی بن کر آتی ہیں, ہم بھی معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں, قدم با قدم چلنا چاہیے, شانہ با شانہ چلنا چاہیے, اور لوگوں کی طرح کی تم نے گیدرنگ بنائی ہوئی ہے. تو اب یہ مسئلہ آتا ہے تو اس لیے اب شوہر مجبور ہوتا ہے تو وہ بے پردہ لے آتا ہے, مجبور ہوتا ہے بے پردہ, مطلب وہ مجبوری ہوگی. اسٹیٹس کیا نہیں, یہ ایک سٹینڈرڈ بن رہا ہے. اسٹیٹس کیا مطلب بے پردگی کا نام اسٹیٹس نہیں, یہ شاید مطلب سمجھا جاتا ہے ایک معاشرے کا طبقہ بے پردگی کے اس مطلب یوں سمجھے نا, وہ کہنے والا ایک طبقہ کہتا ہے یہ بڑی خوبصورت عورت ہے, یہ خوبصورت عورت شوہر کو ملی ہے نا, تو اب یہ خوبصورت عورت شوہر کا ملنا اس کا مطلب یہ شوہر جو ہے یہ صاحب فضیلت ہے اور یہ شان و شوکت والا ہے کہ ایسی عورت اس کے نکاح میں آئی. اب وہ بنا ٹھنا کر لے کر آتا ہے, دیکھو میری بیوی ایسی ہے تو پتا ہو میں ایسی بیوی کا شوہر ہوں. کیا عجیب نہیں ہے اپنی بیوی کو دکھانا ہے کیا, اے کیا یہ کار مار تھوڑی ہے یار, موٹر سائیکل ہے کیا بھی دکھاتا ہے یار, بیوی ہے پردے کی عورت ہے, عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے. تو یہ تو عجیب, آپ مدری چینل کے ناظرین آپ ذرا سوچیں, یہ جو باتیں ہم جو آپس میں کر رہے ہیں یہ چوٹے ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ ہم ادھر کو بچے تو نہیں ہیں, بچوں کے باپ بیٹھے ہوئے کہیں تو یہ چوٹے ہیں. اور یقیناً آپ اگر مدری چینل پر بیٹھے ہیں اور باتیں یہ سن رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, آپ غصہ نہ کرو یار, یہ یار اس کو کیا ہو گیا, مجھے کیا نہیں ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا, اب یہ ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کو کیا ہو گیا, ہم پوچھتا آپ کو کیا ہو گیا. بے پردگی جو کرائے اس کو پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے, جو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھمائے اس کو پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے, جس کے گھر میں اس کی بیوی نماز نہ پڑھے اور کچھ نہ بولے اس کو پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جس کا بچہ بے نمازی اور بچوں کو نماز نہ پڑھائے اس باپ کو پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جس کی عورت بے پردگی کرے اس عورت کو پوچھو تجھے کیا ہو گیا ہے, جو غیر محرم مردوں کے ساتھ کھل کھلا کر باتیں کرے اس عورت سے پوچھو, اس مرد سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جو بے پردگی اریانی کرے اس کو پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کرے اس کو پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جو تمہیں ان باتوں سے روکے اس کو کیوں پوچھتے ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والی اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, امہات المومنین سے محبت کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, غوث اعظم رحمت اللہ الاکرم کی ماں کی نسبت سے اپنی اولاد کے نام رکھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, صحابیہ سے محبت کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہو گیا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اپنی بیٹیوں کے مطابق بیٹیوں کو ان کا نام دینے والیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں اپنی اولاد کا نام مریم رکھنے والوں سے میں پوچھتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں تو ان سے پوچھتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جان و مال قربان کرنے اور ان سے محبت کرنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نام پاک کی نسبت سے ان کی برکت لینے کے لیے آپ کو پوچھتا ہوں کہ اب آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے, اپنا نام حسین اور حسن رکھنے والوں آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, اپنا نام علی رکھنے والوں آپ بتاؤ آپ کو کیا ہو گیا ہے, اپنا نام ابو بکر و عمر و عثمان رکھنے والوں صحابہ کی نسبت سے اپنے ناموں کو رکھنے والوں میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے. اے محرم الحرام کہ اس پاکیزہ مبارک ایام کو محبت اور عقیدت سے منانے والوں میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, اے قرآن پر ایمان لانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ حدیث پاک سے محبت کرنے والوں اور حدیثوں پر ایمان لانے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. یہ باتیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, کہ آپ کو یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی, آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, میں ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تو بھی شیشے کا گلاس اندر باہر نظر آئے, ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس رکھ کر آپ کو بولوں کہ دودھ لے لو آپ پانی پکڑیں گے اور دودھ ہی پر ہاتھ رکھیں گے, ایک ہاتھ پہ انگارا اور ایک ہاتھ میں پھول رکھ کر آپ کو بولو گا پکڑ لو, یہ نہیں بولو کس چیز کو پکڑو, صرف کہو کہ اٹھاؤ تو آپ انگارا اٹھائیں گے پھول اٹھائیں گے, پھول اٹھائیں گے, بلکہ انگارا دیکھ کر میرے ہاتھ پر شاید آپ کہو گے اس سے کیا ہو گیا ہے. تو جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا نا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, جو تمہیں جنت کی طرف بلائے اس کو آپ کہیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا, جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ اسے کہیں گے تجھے کیا ہو گیا. یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں, مدنی چینل یہ ہمارا خیر خواہ ہے, تو ہمیں کیا ہو گیا ہے اس پر غور کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو جواب مل جائے گا ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمارا کاروبار جھوٹ اور ملاوٹ پر آ چکا ہمیں کیا ہو گیا ہے. آج یہ پورا معاشرہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں جو بالکل بے سکونی کی آفت کی لپیٹ میں ہے, جا کر پوچھو ان کو پوچھو یہ کیا ہو گیا ہے, تو ایک دوسرے پر ڈالنے کے بجائے خود اپنے حال پر غور کیجئے اور ایک مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر شریعت مطہرہ کا تصور باندھ کر خود کو دیکھ کر پھر خود سے پوچھئے اے شخص تجھے کیا ہو گیا ہے. پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے. دیکھیں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس معاملے میں. جو ابھی چند تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حوالے سے وضاحت کی گئی تھی, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پاکیزہ ترجمے والے قرآن کنز الایمان صفحہ نمبر 291 سورہ آراف کی آیت نمبر 33 کا ایک جز پڑھنے کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی, اور گناہ اور ناحق زیادتی, اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری, اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے. تفسیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو دوبارہ اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائی حرام فرمائی ہے ان میں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی, اور گناہ اور ناحق زیادتی, اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری, اور یہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے. تو چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو, بے حیائیوں سے ہمیں لازمی طور پر بچنا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل پردے کے بارے میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں ہم, اور پردے کروانے کا ذہن بنائیں اپنے گھر میں محرم کو, اسلامی بہنوں کو. خود اس معاملے میں جو شریعت آپ کو جس حد تک جانے کی اجازت دیتی ہے اب چلے جائیے, اور بچائیے اپنے کو اپنے گھر والوں کو. قو انفسکم واہلیکم نار وقودہا الناس والحجارہ, سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اب اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ہم سب کو اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ پردہ کیا جائے, مگر پھر ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ہر کسی کو کیا جواب دیں گے, سب سے الگ ہٹ کر چلنا, سب بے پردگی کر رہے ہیں ہم پردے کی طرف آ جائیں, سب نمازیں, ایک تعداد بہت بڑی تعداد نمازیں نہیں پڑھ رہی, ہم جماعت سے نماز کی طرف اہتمام کریں اور شریعت مطہرہ کی طرف عمل کرتے ہوئے چلیں, تو سب سے ہٹ کر چلنا, اور ہر معاملے میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر شادی بیاہ ہوگی تو مختلف رسمیں ہوں گی, وہاں پر سب بے پردگی میں ہم پردے کی طرف آئیں, وہاں ایک تعداد گانا باجے کی طرف آئیں ہم گانے باجے سے بچیں, تو اب ان سب معاملات میں ان سب سے کٹ کر الگ رہنے کا کیسے ذہن بنا ہے؟ اصل میں سلب سب سے الگ کٹ کے اور ہٹ کے چلنا جو ہے نا, یہ پر مجھے تو یوں ذہن بن رہا ہے کہ جب سب سے پہلے یہ شروع ہوا ہوگا نا, یہ بے پردگی اور جو انداز آج ہمارا, وہ سب سے کٹ کر اور الگ ہٹ کر چلے تھے, ان کو اس وقت احساس نہیں ہوا تھا, اور آج یہ اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اب اصل کی طرف آنے والے کو سمجھ لگتا ہے کہ میں سب سے کٹ کر اور ہٹ کر چلوں گا, ہم اپنی اصل سے ہٹے ہیں اور نقل کی طرف آئیں. اصل سے نقل کی طرف آنا یہ دشوار ہے, نقل سے اصل کی طرف آنا یہ آسان ہے, صرف کوشش کی دیر ہے. آپ میرے ناظرین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اس بات کو غور کریں کہ اب ہمیں اپنی اصل کی طرف آنا ہے. آپ ایک قدم بڑھائیں تو صحیح, آپ کو کوئی اللہ نے چاہ تو کرٹیسائز نہیں کرے, کر بھی لے اگر بالفا اللہ نہ کرے اس راہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی راہ میں ہے, تو اس کو مطلب کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اس پر صبر کریں, اور آئیے اب ایک فیملی اپنے آپ کو کنورٹ کرے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں تبدیلی نہیں آئی ہے, یہ بتائیے ہمارے کتنے اسلامی بھائی ہیں جن کے گھروں میں شادیاں ہوئیں, وہ شادیاں غیر شرعی رسومات کا ملغوبہ تھیں, اور اس کے بعد جب وہ اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے تو انہوں نے جب شادی کی تو ان کی شادی کے اندر انہوں نے حتی الامکان کتنے خرافات سے خود کو اور گھر والوں کو بچایا. اور یہ ایک نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہوں گی, میں لاکھوں نہیں کہتا, ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہوں گی جنہوں نے اپنے آپ کو حتی الامکان خود کو اور اپنے گھر والوں کو کئی خرافات سے بچانے میں جو کامیاب ہو گئے ہوں گے. یہ کیسے ہوا؟ وَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تم سمجھاتے رہیں, انفرادی کوشش کرتے رہیں, مدنی ماحول کی دعوت دیتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل یہ چیز ملے گی. یہ چیز کھو گئی ہے, اصل میں یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں, حیا ہے, یہ کھو گئی ہے. تو کوئی بھی چیز ڈھونڈے گا مل جائے گی, کوئی ڈھونڈو تو یار, کوئی ڈھونڈنے آئے تو صحیح, ورنہ پھر وہی ہے جو انہوں نے ابھی ہمارے شاید فرمایا تھا کہ حیا, آپ جس میں حیا ہے اس کا جو جی چاہے کرے. اب حیا ہی نہیں, حیا تھی جو ہمیں روکتی تھی, جب بندے کی حیا ہی اٹھ گئی تو پھر وہ جو چیز جائے کرے. یہ مطلب تحدید ہے, اجازت نہیں ہے, جائز تو نہیں ہے اس کی, اب تحدید ہے. مطلب اس کو کہا ٹھیک ہے تو جو ابھی تمہاری جو مرضی ہے کرو, بھائی ڈرا ہے ٹھیک ہے تمہاری جو مرضی ہے کرو, یہ ڈرا جاتا ہے نا, تو اب جو اس کا جو جی چاہے کرے, پکڑ تو ہوگی نا جو خلاف شرع کام کرے گا. اور حیا یہ زبردست لگام ہے, وہ بہت حسین ہے حیا, بہت خوبصورت حیا, بہت مزہ آتا ہے حیا کے اندر. اور حیا جتنی زیادہ ہو نا اتنی خیر ہی خیر, حیا جتنی زیادہ اتنی خیر ہی خیر ہے, اور حیا گئی بہت کچھ چلا گیا. تو یہ کھو گئی ہے, کھو گئی ہے, اس کو ڈھونڈے گے مل جائے گی. یہ کہیں آس پاس میں ہی ہے, دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ بہت, آپ آ جاؤ یہاں مل جائے گی. ہاں حیا الحمدللہ, یہ ماحول میں حیا تقسیم ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے, حیا تقسیم ہوتی ہے. اور یہ بہت حیا کا درس رہتا ہے دعوت اسلامی میں, کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں بیان کر رہا ہوتا ہے, اور قرآن و حدیث یہ حیا کی طرف بلاتا ہے, یہ حیا سکھاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران اتاری پنڈے بہادین کے گاؤں دلی کلاں سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلام بھائی نے آج مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو پہلی یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے 130 بار, یہ کمپیوٹر پر بھی کمپوز کر کے لکھ سکتے ہیں یا صرف ہاتھ سے ہی لکھنی ہے؟ برائے مدینہ اس کی وضاحت فرما دیں اور اس کا جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا اعلم, کیا فرماتے ہیں؟ روشنائی لکھنے کا ہے. یہ اس میں سوال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار لکھا ہو تو کاپی پیسٹ کر کر, ایسا ہوتا ہوگا لکھنے سے برکت وہ فضیلت جو ہے نا وہ ملے گی روشنائی. ویسے کمپیوٹر کا ذکر ہو تو اس سے ذہن یہی جاتا ہے. مدنی چینل پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھوایا ہے یہ ہے تو کمپیوٹر ہے نا؟ جی بالکل کمپیوٹر ہے وہ, پورا وہ میم کا آپ گرافک سب پورا ہے. اور یہ مدینہ مدینہ ترکیب ہے, وہ لکھتا بھی ایسے وہ قلم ہے کہ بس اپنا اسی سے لکھوا لو یار, لکھا ہوا آ جائے گا. سلسلہ دار نہیں, فضیلت اور برکت کے متعلق تو اپنی جگہ بات ہے, لیکن کیا کمپیوٹر پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا جائے 130 مرتبہ تو میرا خیال ایک دفعہ کر کے یہ اس کو کر کے بٹن دبائیں گے تو 130 دفعہ ہوتا رہے گا یہ تو پورے کا پورا, اور اس کے بعد وہی آگے میل فارورڈ ہوتی رہے گی. اب یہ تعویذ آج اتاری حوالے سے پوچھے کہ کیا یہ کمپیوٹر پر تعویذ بنا کر دینے کی کیا ان کی کوئی صورت ہے روحانی علاج والے؟ آن لائن تعویذات تو دیتے ہیں؟ نہیں, آن لائن تعویذات اور دیتے ہوں گے, آن لائن تعویذ بنا کر دیتے ہیں؟ برلہ والے تعویذ تو قلم ہاتھ سے بنتا ہے. نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ میسج بھی کر دیں گے اگر سن رہے ہوں گے تعویذات والے مجلس کے ٹائم پر. تو یہ ایک لائک تعویذ ہی ہے نا, اس کو ہم تعویذ ہی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر لٹکا لیں بطور تعویذ برکت کے لیے جو لیں گے, اللہ کا نام ہے اس میں. دیکھیں اس کا کوئی جواب, ابھی تو جواب تو نہیں بنتا, کوئی آ گیا ایسا جواب ہمارے پاس تو انشاءاللہ آپ کو عرض کر دیں گے. جو ظاہر ہے اسی پہ عمل کریں فی الحال. ابھی تو جو ہے ہاتھ سے لکھ لو بھائی, ٹائم کم ہے. جواب نہیں آیا, جواب اگر 2 تاریخ کو آیا تو نکل جائے گا ٹائم, پھر اگلے 12 میں. 2 تاریخ کو آیا تو نہ کمپیوٹر سے لکھنے کا ہاں آئے گا, نہ ہاتھ سے لکھنے کا آئے گا. کمپیوٹر سے بھی اگر آئے گا ہاں تو وہ آئے گا یکم کا ہی, اور یکم زیادہ وقت ہے نہیں اس میں. کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے ترکیب بنانی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ نے لکھ لیا اسلامی بھائیو؟ کس کس نے لکھا؟ دین کو لکھیں گے ویسے. ٹائم تو گرو پہ آتا تو شروع ہو گیا نا, اب تک بھی کئیوں نے لکھ لیا, کئیوں نے لکھ لیا ہوگا. ان کو یہ تو کورس وغیرہ میں بیٹھے ہوئے نا, تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا بیچاروں کو. کال چلا دیجیے. میں محمد واقف افطاری بنگلہ دیش ٹھیکان شہر سے مرکزی مسجد سے شورا کی نگران کی بارگاہ میں عرض. اس سن کی پہلی تاریخ میں گناہوں میں منافی ہے, حضور مدانی ہجری سن کی پہلی تاریخ کس طرح منائیں گے اس پر رہنما فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی تاریخ کس طرح منانی چاہیے؟ سوال یہ کہ جب عیسوی یکم تاریخ آتی ہے تو دنیا گناہوں کے اندر مناتی ہے, اور اب مدنی پہلی تاریخ آ رہی ہے تو مسلمانوں کو کیسے منانی چاہیے؟ نیکیوں کے ساتھ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. میرے فاروق اعظم ہیں, میرے فاروق اعظم ہیں, عمر فاروق اعظم ہیں, عمر فاروق اعظم ہیں, میرے سردار اور سرور عمر فاروق اعظم ہیں, میرے سردار اور سرور عمر فاروق اعظم ہیں, میرے دلدار اور دلبر عمر فاروق اعظم ہیں, عمر فاروق اعظم ہیں, عمر فاروق اعظم ہیں. صحابی ہیں ولی ہیں اور امیر المومنین ہیں آپ, صحابی ہیں ولی ہیں اور امیر المومنین ہیں آپ, دعائے مصطفیٰ کا کمر عمر فاروق اعظم ہیں, دعائے مصطفیٰ کا کمر عمر فاروق اعظم ہیں. دعا دعا وہ دعا کون بتائے گا جو اس میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ پھر شعر پڑھے, پھر پڑھے, پھر پڑھے بھائی. صحابی ہیں ولی ہیں اور امیر المومنین ہیں آپ, صحابی ہیں ولی ہیں اور امیر المومنین ہیں آپ, دعائے عمر فاروق اعظم ہے. جلدی عمر کے ذریعے دین کو اور ہمارے افتاح کے اسلام سے پوچھیں گے سب سے درست جواب کس کا ہے؟ مناسب ہیں ابھی، ابھی وہ پرفیکٹ جواب نہیں ہے، پرفیکٹ جواب کی خواہش ہے ہے اور بیان کرنے والا یہی ہے، یہی سب کے مطلب صحیح کے حوالے سے تو سب صحیح ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آواز نہیں جا رہی ہوگی، ماشاءاللہ یہ چند اسلامی بھائیوں نے جواب دیے، مگر ابھی ہمارے آخری اسلامی بھائی نے جو ہے نا وہ قریب تر جواب دے دیا۔ ان کو مدنی انعامات کا رسالہ اور نیا کارڈ ماں بخشوا تحفے میں۔ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی کے دستے مبارک سے ملے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ ایسا یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ جب کارڈ چاہیے خالی خالی یہ کارڈ مدنی فیس کیا ایسے خالی خالی کچھ ہے؟ ماشاء اللہ مدنی اسپورٹس کے بعد کتنے ایام کوئی ایسے کتوں دو نہ اللہ ماشاء اللہ کرتے رہتے، اللہ قبول فرمائے۔ اور کچھ مانگا ہے تو کچھ دینے کی بھی ترکیب بنائیے، گیو اینڈ ٹیک۔ تیس دن کا مدنی قافلہ کب؟ کورس ختم ہوتے ٹھیک ہے، تیس دن کا مدنی قافلہ۔ رکن شورا کے دستے مبارک، ابھی لگا لیں ٹھیک ہے، لگا دیں تمغہ عطار لگا رہے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ چلیں جا صلوا علی الحبیب۔ ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ جب پوچھا جائے سب سے کون بتائے گا تو مجھے فوراً بتا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ اصل میں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے باپا کے انداز کی یادیں تازہ کرتے ہیں، اس سے تصور مرشد بھی ہوتا ہے اور پیر کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ انداز ہے نا، تعویذات والے ایسا وہ جو چل رہا تھا اس میں بتایا جا رہا ہے جو مجلس کی طرف سے تعویذات والے تعویذ پیش کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر جو ترکیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے وہ جواب؟ ابھی دارالافتاء سے یہی جواب دیا، پچھلے سال سالوں بھی دیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر سے نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھا جائے، یہ بھی تعویذ ہی ہے نا۔ مزید معلومات کر لیجئے گا تو اب وہ تو خیر ٹائم ہی نکل گیا، مگر ایک معلومات اور ایک علم کی بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا کہ ہم اپنا نیا اسلامی سال یعنی یکم محرم الحرام کیسے منائے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے، پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے، شکرانے کے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں صلاۃ و توبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات کریں تو شکر یہ کسی کا بھی شکر ادا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کو راضی کر کے کیا جا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ روزہ رکھیں, ویسے ماہ محرم الحرام میں انشاءاللہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت ان کے سارے ثواب کے لیے روزے بھی رکھیں گے. مناجات افطار مدنی چینل پر براہ راست, مناجات افطار مدنی چینل پر ماشاءاللہ روزانہ شام 5 بجے کم و بیش مناجات افطار کا بھی سلسلہ رہے گا. تو روزہ بھی رکھیں, نمازیں با جماعت ادا کریں, اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں. علم جو فرض علم ہے اس کو حاصل کریں, روزانہ کچھ نہ کچھ فرض علم سیکھیں. روز کا اگر ایک مسئلہ بھی آپ یاد کرتے ہیں تو سال بھر میں آپ کو کم ہوئے 365 مسائل یاد ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ بھی روز سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کتاب سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ شریعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے. نماز کے احکام میں لکھا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں, یا غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, یا دیگر جو ہمارے مقتد المدینہ کتب ہے, خود بہار شریعت موجود ہے, فتح و رضویہ موجود ہے, اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب موجود ہے. کہ ایک آدھ مسئلہ بھی اگر ہم روز کا لیں تو آپ خود غور کیجئے کہ 10-12-15 سالوں میں اگر ہم ایک ایک دو دو تین تین ایک ایک دو دو پر آدمی جب پڑھتا ہے تو کوئی 12-15 منٹ تو پڑھے گا نا, کم سے کم اتنا تو مطالعہ کرے گا, تو تھوڑی دیر میں کتنے غور کرے یاد کرے, غور کرے یاد کرے, غور کرے یاد کرے. جیسے کل ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر روز کی کم از کم 3 آیتیں پڑھی جائیں تو 365 دن میں کم و بیش 1009 تو کتنا فگر آیا تھا, 1000 سے زیادہ آیتیں آپ کی ہو جائیں گی. 1095 آیتیں ہو جائیں گی صرف روز کی 3 آیتیں پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے. تو اب 3 آیتوں سے میں غور کرتا ہوں, اگر ہم کم از کم 12-15 منٹ بھی روز قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, تو شاید 2-2.5-3 سال کے اندر ہم پورا قرآن ماں ترجمہ اور تفسیر پورا کر لیں گے. ایسے کئی الحمدللہ ہماری مساجد ہیں جن میں صبح جو مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں ترجمہ کنز الایمان یہ ساری ترکیب ہوتی ہے. تو ابھی پتا چلا یہ مسجد اقصا جو صدر میں ہے, ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری یہ وہاں پر عموماً مدنی حلقے میں ان کی ترکیب ہوتی ہے, خود فرماتے ہیں. تو پچھلے دنوں اسی ہفتے یا 1.5-2 ہفتے میں 3ری مرتبہ کنز الایمان ختم ہوا ہے مدنی حلقے میں. کہا یار یہ تو آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا, خبر پر ہونے والا انشاءاللہ جب خبر بناتے اور قرآن پاک 3 ختم ہوا اس پر عاشقان رسول اللہ کا شکر ادا کرتے تو کوئی مطلب اس طرح دعا وغیرہ کا اہتمام ہوتا, شیرنی تقسیم ہوتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو 10 سال میں نا سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی کہیں گے, کیا کہیں گے, پروپر علم حاصل کیا پورا طریقے سے سورہ بقرہ. تو آپ نے شکرانے میں اونٹ نحر فرمایا, یہی ہے نا جی, اونٹ نحر فرمایا. تو قرآن ختم ہو جائے تو ایک تو کتنی برکت کی بات ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے کہ ہم اس طرح یہ جو ہمارے تربیتی کورس کے اسلام بھائی ہیں, میرے اتنے چینل کے ناظرین ہیں, آپ نیت کریں آپ کے گھر میں کتب ہوں, تھوڑا وقت نکالیں روز کا, تھوڑا بھی وقت نکالیں, قرآن لازم پڑھیں, کھولیں اور اپنا گھر ہی دیکھ لیں آپ, میں اتنی دیر میں قرآن کی آیتیں ترجمہ و تفسیر پڑھوں گا. بٹ ٹھیک ہے, اب ایک آدھ کتاب اور لے لی, پردے کے بارے میں سوال جواب, غیبت کی تباہ کاریاں, تھوڑی تھوڑی دیر بولے آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد آپ سمجھے سیکھیں. آپ خود غور کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا کریں گے تو 1.5-2-3-4-5 سال میں اتنا ذخیرہ اللہ نے چاہا تو علم کا جمع ہو جائے گا. اب اپنے بولے گا بھائی یوں ہی آ ہی جائے سب کو تو یہ سے نہیں آتا, سیکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. اب دیکھیں ہمارے درس نظامی کے طلبہ 8-8 سال تک درس نظامی کرتے رہتے, اس کے بعد سالوں پڑھتے رہتے پڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر وہ ہماری درست شرعی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں. 15-15-20-20 سال اس فیلڈ میں گزار دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو بس تشنا ہی سمجھتے ہیں. کبھی کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ آج سے نیت کر لیں, نہیں کریں گے وہ خالی ناظرین کو تھوڑی بول رہا ہوں, حاضرین بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے, سب مل کر اپنے نیت کریں گے. میں الحمدللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. پکی نیت, پکی نیت, پکی نیت, روزانہ روزانہ روزانہ روزانہ اپنے رب کا کلام قرآن لازمی پڑھوں گا. اور جن کو درست پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھے. اب کیسے پتا چلے درست پڑھنا نہیں آتا؟ تو جس کو درست پڑھنا آتا ہے اس کو ایک مر جا کر سنا دیں, وہ خود بتا دے گا کہ آپ کو درست پڑھنا آتا ہے نہیں آتا. صحیح خاں سے درست خاں جو ہے نا قرآن صحیح جانتا ہو, مدرسۃ المدینہ کے کسی قاری صاحب کو سنا دیں انشاءاللہ تعالی, سنی عالم کو سنا دیں انشاءاللہ تعالی, قرآن درست پڑھنا وہ آتا ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ یہ آپ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. لیکن ایک بار چیک کر لیں, اسلامی بہنیں بالخصوص چیک کریں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنیں قرآن کے پڑھنے میں شاید زیادہ کمزور ہوں, کیونکہ ان کے یہاں کوئی ایسا خاص پروپر نظام یہ بنانے میں اپنا کامیاب نہیں, جبکہ ان کو خود سیکھنا چاہیے تھا قرآن, ان کو خود سیکھنے کے لیے اپنے طور پہ ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی. اپنے مسائل قرآن کی تلاوت وغیرہ جو بھی ان پر فرض ہے اپنی ترکیب خود بنانے کی ان کو صحیح کرنی چاہیے تھی. خالی خالی وہ جیسے زکات میں ہاتھ پاس رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے نا کہ شور ادا کر دے گا والد صاحب ادا کر دیں گے, میں نہیں بیچوں گی, نہ میں انگوٹھی بیچوں گی, نہ اپنی کوئی بالی بیچوں گی, نہ اپنا کوئی جھمکا بیچوں گی, نہ اپنا کوئی وہ کوئی کچھ نہیں بیچوں گی میں بھائی. ہاں تم بھرتے رہو, ٹھیک ہے, کسی نے اگر ادا کر دیا تو آپ کی زکات ادا ہو گئی, لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے کبھی اللہ کی راہ میں اس طرح نکال کر مال بیچا؟ اس کا جو آپ کو لذت نصیب ہوگی نا, میں یہ مشورہ درج کر رہا ہوں, آپ جو ہمارا نظام ہے والد بیٹا یا شوہر یا اس طرح جو بھی مطلب دیتا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی طرف سے آپ کی زکات ادا کر دی, آپ کی زکات ادا ہو گئی جو اس کے پورے تقاضے جو پورے کیے شرعی, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ نہیں, میری مدری التجا یہ ہے, اگر کوئی جیسے شوہر کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ کی زکات میں ادا کر دوں گا, ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ بہت اچھے ہیں, ہاں بہت اچھے ہیں آپ, کر دی, ہاں کر دی. آپ نے کبھی بولا دس سال پندرہ سال بیس سال میں کہ آج اگر آپ اجازت دے تو میں اپنی زکات خود ادا کروں, میرا یہ زیور ہے, یہ وہ بیچتی نہیں ہے نا یہ زیور, نہیں اس کو یہ بیچے گی کب کہ اس کے الٹرنیٹ میں اس کو اس سے بہتر ملتا ہوگا, یہ تب بیچتی ہے, ورنہ بیچتی بھی نہیں ہے, یہ نکالتی نہیں ہے, ڈٹ کے رکھے گی. تو یہ نکالے اس طرح کہ یہ دو چوریاں ہیں یا یہ بیچیے, میری زکات اتنی بنتی ہے اور میں یہ بیچ کر اپنے رب کی بارگاہ میں انفاق کرتی ہوں, زکات ادا کرتی ہوں. میں مشورہ دے رہا ہوں یہ ایسے ہی, آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کر کے تو دیکھو, یہ مشورہ بھی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو شور ادا کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, فل آ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے شور کے اوپر ڈالا ہوا ہے, وہ بولے قرضہ لے کر آپ کی زکات ادا کرے. مشورہ دے رہا ہوں کرے تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو قلب میں لذت محسوس ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, کہ آج اس سال زکات میں ادا کرتی ہوں. اب یہ سوچے کہ ایک سال دوں گی تو وہ عادت جو بنی ہوئی ہے شوہر صاحب کو دینے کی یہ نکل نہ جاوے. وہ ہے نا قرآن میں کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے تنگ دستی کا, شیطان اندیشہ دلاتا ہے نا تنگ دستی کا, جیسے وہ قرآن جیسے مضامین جو قرآن کے موجود میں مضامین کی آواز آتی ہے, پرٹیکولر آیت اس کا ترجمہ تو یاد نہیں ہوتا, ایک مضمون یاد ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اس قدر فضائل ہیں کہ بخل کا مطلب یوں اس کے فضائل دبائے نہیں جا سکتے, تو تنگ دستی کا ایک اندیشہ پیدا کرواتا ہے کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے, جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں, مال لازمی بڑھتا ہے, یہ تے بڑھتا ہی ہے. تو یہ ایک ایسے ذہن میں مدری مشورہ آیا تو میں نے کہا یہ شاید اسلائی بہنوں کو اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا, یہ کہا بیٹا بیٹا ہے ہم کو لپیٹ لیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے یہ مال کے بڑھنے کی مثال بڑی پیاری ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں مال کا بڑھنا یوں ہے کہ یوں دیکھو کہ ہر سال جو زکات دیتے اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے. آج اتنی دی, 10,000 دی, اگلے سال 12, 15, 25, یعنی پیچھے کیپیٹل بڑھ رہا ہے تو زکات بڑھ رہی ہے, تو مال اس انداز سے بڑھتا چلا جاتا ہے. مال بڑھتا ہے کیونکہ روایتوں میں بھی تو ہے نا کہ اس پر تو قسم بھی ہے کہ جیسے کہ جن چیزوں پر ہے کہ اس پر قسم بھی ہو تو قسم جیسے کہ یہ مال بڑھتا ہی بڑھتا ہے, لازمی ہے مال بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ خدا, اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاجی امین نے بھی رابطہ کیا, وہ فرما رہے کہ وہ بسم اللہ شریف لکھنی ہی پڑے گی. لکھنی ہی پڑے گی, کمپیوٹر نہیں, لکھنی ہی پڑے گی. لکھنی ہی پڑے گی تو لکھ لیجئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صابر ہے اور میرا تعلق شاہ فیصل کالونی سے. ہم تمام گھر والے آپ کا مدنی چینل میں پروگرام مدنی مکالمہ اور دیگر سلسلے دیکھتے رہتے ہیں. میں اس وقت آپ کا مدنی مکالمہ لائیو دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, بہت دل کو سکون مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے سلسلے ہمیں چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل واقعی مدنی چینل ہے. تو میرا مدنی مکالمے میں جو مولانا صاحب ہیں موجود, ان سے دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ محرم میں جو گلی میں کناتے وغیرہ گھیر کر حلیم پکاتے ہیں اور فل ساؤنڈ پہ اس میں میوزک بھی بجاتے ہیں, کیا اس کی شرن کیا حیثیت ہے؟ دوسری یہ کہ آپ کے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو ہم نے حلیم کو کھچڑا بولتے ہوئے سنا ہے, تو یہ حلیم کو کھچڑا کیوں بولتے ہیں, حلیم کیوں نہیں بولتے؟ برائے کرم اس کا جواب دے دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید مدری چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے. اب اس پر تو میرا سوال ہے کہ آپ کھچڑا کو حلیم کیوں بولتے ہو؟ یہ ہی کھچڑا, اس کا قدیمی نام ہی کھچڑا ہے, اس کا تو جدید یہ کر دیا ہے. تو حلیم کھچڑا مطلب حلیم کھچڑا نہیں ہوا, کھچڑا تھا. بعض لوگ پہلے دلیم تھا پھر یوں ہو گیا, وہ لحم سے تھا نا, وہ گوشت اور اس طرح ہوتا تھا پہلے بتایا تھا, تو وہ لحم سے ہوتا ہوتا یہ ہا اور لام کا آگے پیچھے ہو گیا اور یہ حلیم کی طرف چلا گیا. دلیم سے بھی کچھ لیا گیا ہے. البتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے حلیم. سمجھ. تو اب کھاؤ بول کر یہ وہ کھاؤ یہ صحیح نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو بھی مناسب نہیں لگے گا جو میں عرض کرنا ہے, میرے منہ سے بھی ادا نہیں ہو رہا نا. جیسے کھانا تو جل بھی جاتا ہے, دیگر بھی چیز جل گیا تو یوں ہو گیا, یہ ہو گیا, گر گیا, ضائع ہو گیا, یہ ایسے ایسے لفظ ہے کہ یہ نہیں جمتا نہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے ویسے اس کا کھچڑا نام مشہور ہے, کھچڑا کہلاتا رہا ہے. تو آپ بھی کھچڑا بولنا سیکھ جاؤ یار, کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی حاشیہ دینے کی حاجت تو نہیں ہے یار؟ ہاں مطلب مناسب میں نہیں ہے اس کی کہ مطلب یہ چڑھتا نہیں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. وہ یاد نہیں ہے سیب والا واقعہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سیب کھایا تو کہنے لگے کہ یہ کیسا لطیف پھل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جہاں اسماء صفات میں سے حلیم ہے وہاں لطیف بھی ہے, تو غیب سے ندا آئی کہ کیا تمہیں یہی لفظ ملا تھا جس کا خلاصہ ہے کہ اس سیب کی تعریف کے لیے تمہیں اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہی ملا تھا, کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے, اس طرح کا خلاصہ ملا. کبھی بھی زندگی میں انہوں نے سیب نہیں کھایا, سیب نہیں کھایا سر, یہ کچرا نہیں, نفس کو سزا. یہ عشق و محبت کی ادب کی باتیں اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دوسرا سوال آپ کا یہ کیا تھا؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ روڈ روکتے ہیں اور فل ایکو ساؤنڈ میں گانے بھی, انہوں نے تو خیر تذکرہ گانے کا کیا تھا کہ گانے بھی ہوتے ہیں تو کھچڑا بھی ہوتا ہے, بلکہ یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے کی جن کی عادت ہوتی ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ گھوٹا لگا رہے ہیں, آخر کا وقت ہوتا ہے یعنی اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تقسیم کاری اور اس کے مرحلے کے قریب ہوتا ہے, تو ایسا بھی بعض نمازی حضرات کے تجربے میں آیا ہوگا کہ یہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اور یہ اس وقت موجود نہیں ہوتے, تقسیم ہو چکا ہوتا ہے نماز کے لیے بھی ایک تعداد. اب اگر یہ جاننے والے اگر دعوت اسلامی کے مدی ماحول کے ہوتے ہیں تو یہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں نا, یہ خالی یہ کور کور کرتے جانے جانے کے دیکھو بنا رہے ہیں, ان کو نماز کی پڑی ہوئی ہے, مانتے غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو نماز مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے, یہ غلط کر رہے ہیں. آپ صرف بول کر نکل جاؤ گے کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹا ماشاءاللہ آپ نیاز کر, اب وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت جہاں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس پر بعد میں کلام کرتے ہیں, لیکن فی نفس ہی نیاز یہ تو ایک اچھا عمل ہے نا, فی نفس ہی نیاز. اب یہ اگر شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیاز بنا رہے ہیں تو اب آپ ان کو جا کر کہہ سکتے ہیں نا کہ بیٹا یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, لیکن نماز نماز فرض ہے اور ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. تو مؤذن نے بلایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو آؤ بلائی کی طرف اور نماز کی طرف. تو آپ انہیں پیار سے نیکی کی دعوت دے کر لے جائیں نا, دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آج ہی نماز چھوڑی ہے, اے بہت بڑی تعداد ہے, یہ نماز ہی نہیں ہوتے کئی, خالی نیاز ہی نے ان سے نماز چھڑوائی ہے ایسا نہیں ہے. یہ کون سا روز آپ کو مسجد کے پہلی صف میں ملتے ہیں, مگر آج تو آپ کو موقع ملا ہے کہ یہ سڑک پر مل گیا دھر لیں اس کو اور آج ایسی نیکی کی دعوت دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نماز ہی بن جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. خالی تنقید ہی کیوں کریں گے ہم, ہماری تنقید کی طرف ہی سوچ کیوں جاتی ہے, یہ روز مسجد میں نظر نہیں آیا, آپ نے کبھی اس کو نہیں بولا, آج یہ نیاز پکاتا ہوا پکڑا گیا تو آپ بولو گے دیکھ نیاز پکا رہا ہے تو یہ نماز چھوڑ رہا ہے, یہ نمازی نہیں تھا. الحمدللہ نمازی آدمی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے, تو یہ تو ایک الگ سے ایک جواب تھا. البتہ اس انداز سے نیاز بنانا جس کو روڈ کھودتے ہیں پھر سڑک بند کرتے ہیں, حقوق عامہ تلف کرتے ہیں, شامیانے اور کناتے باندھ کر یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, رات رات بھر موسیقی بجاتے ہیں, ہلّا گلا کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں نیچے, مطلب کہ وہ الٹی سیدھی گیمیں کھیلتے ہیں بہت زیادہ, مطلب کہ ہلڑ بازی وغیرہ کرتے ہیں, اور وہ شرعی تقاضے جو ایک نیاز پکانے کے لیے کرنے چاہیے اس کو وہ پورا نہیں کر پاتے, ایسے لوگوں کو وہ کام جو اس میں گناہ ہے اسے توبہ کرنی چاہیے, اور وہ کام جو بد اخلاقی کی صرف ذمن میں آتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی کام ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا یہ مقدس کام نیاز اس پر کسی کو تنقید کرنے کی ہم کیوں مطلب کے موقع دیں. یہ ایک ماشاءاللہ کتنا پیارا ایک عمل ہے کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں شامل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, جب اجتماعی طور پر لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس کی اور برکتیں ہوتی ہیں, اور عام طور پر مہمان نوازی کھلانا اور یہ ساری چیزیں برکت ہوتی ہے, پھر برائے ارسال ثواب سید الشہداء اور شہداء کربلا اور دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین اور اہل بیت اطار ان سب کے لیے ایصال ثواب، اور یہ مزید اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب اتنی آپ ثواب کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ چندہ لیا تو مطلب کہ لوٹ کر لیا، بدماشی سے لیا، ابے تبے سے لیا، ڈرا دھمکا کر لیا، اس طرح چندے لے لیے، پھر خلاف شرع سرکے بند کیے، پھر خلاف شرع انداز اختیار کیا، اور اس میں نمازوں کا اہتمام نہیں، اور خوب دل کھول کر آپ نے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کر کر ایک نیاز کے نام پر آپ نے کھانا تیار کیا، بتائیے آپ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جن کے نواسے کے ایصال ثواب کے لیے آپ نیاز کر رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق العباد کے معاملے میں کیا ارشادات عطا فرمائے، یہ اس وقت غور کیجیے۔ تو اللہ توفیق دے تو نیاز کرے، مگر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، سڑکیں بند کر کے، گانے بازے بجاتے ہوئے، موسیقی بجاتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ کام غلط، ایسا نہ کریں۔ بلکہ میں تو آج اپنے یہ اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ اب تک جو ہم نے اپنے محلوں میں، علاقوں میں یہ غلطیاں کی ہیں تو آپ جن جن سے ہو سکے معافیا بھی مانگ لو یار، کہ ہم نے غلطی کی تھی، بس مدنی چینل پر ہم کو پتہ چلا اور ہماری توجہ کہی ہے، اب ہم احتیاط کریں گے۔ آپ دو چار اسلامی بھائی اپنی جیب سے نکالو نا یار، امام حسین کے نام پر آپ کی جیب سے کچھ دو پیسے بھی نہیں نکلتے، رضی اللہ تعالی عنہ، ایصال ثواب کیجیے، کچھ مل ملا کر، یا اگر کوئی واقعی خوش دلی کے ساتھ آپ کو دیتا ہے نیاز تو وہ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کریں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی سالوں سے اس موضوع پر امیر اہل سنت نے زبردست مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ مدنی پھول یہ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر چلتے بھی رہیں گے، بالخصوص جو ہمارا مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو سلسلہ ہے، جس میں امیر سنت کے، محرم الحرام کے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق اور اہل بیت سے متعلق، شہداء کربلا سے متعلق، جو امیر سنت کے مدنی پھول، ان مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ تیار کر کر ہمارے رکن شورا لائیو سلسلہ لے کر آئے براہ راست، جس میں یہ باپا کے مدنی گلدستے آپ کو آپ کی طرح بڑھائیں گے آج بھی ہوا، اور الحمدللہ اس سے مزید کیسی کیسی برکت میں لینی ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے، آج بھی ہوا تھا۔ اسی طرح 8 سے 9 دارالفتاء اہل سنت ہو رہا ہے، آپ اس میں سوال کریں، انشاءاللہ وہاں بھی شرح رہنمائی لی جائے گی۔ ہمارے مدری مکالمہ 9 سے 12 ہم نے ذہن رکھا ہے کہ یہ ہوگا، الحمدللہ ہمارے دارالفتاء کے اسلامی بھائی بھی امید ہے کہ روزانہ یہاں پر کرم فرما ہوں گے، اور ہم ان سے شرعی رہنمائی لے کر آپ کی طرف مل جل کر جواب بڑھاتے ہوں گے، کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہوں گی، نعتیں اور منقبتوں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اب جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوگا تو بیرون ملک، ملک اور بیرون ملک، بالخصوص بیرون ملک کے اسلام بھائیوں کے حوالے سے، کیونکہ وہاں بھی محرم الحرام کی یادیں منانے والے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے شامل ہو جائیں، تو ہمارے سلسلے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی بلیسنگ آف صحابہ اہل بیت یہ سلسلہ بھی شروع ہوگا، یہ بھی اسی طرح کا ایک فارمیٹ ہوگا، اس میں زیادہ تر بیرون ملک کی کالیں بھی لی جائیں گی، آپ کی کالیں بھی لی جائیں گی، تو یہ بھی سلسلہ رات دیر تک چلتا رہے گا، اور یوں الحمدللہ مدنی چینل کم و بیش شام 5 بجے سے کم و بیش رات 8 بجے تک، رات 3 بجے تک شام 5 سے رات 3 بجے تک آپ کے لیے براہ راست سلسلے لے کر آیا ہے، اور یہ پورا کے پورا فیضان صحابہ اور اہل بیت ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ ہمیں مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد زاہد نقشبندی اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، نگرانی شورا سے میرا سوال ہے کہ جو پچھلے سال میں نے بسم اللہ شریف لکھی تھی وہ ابھی بھی میرے پاس ہے، تو اب دوبارہ نہیں لکھنی پڑے گی یا کہ وہی ساری زندگی اپنے پاس رکھیں گے؟ عمر بھر کے لیے یہ فضیلت ہے. اور فضیلت جیسے فرما رہے کہ عمر بھر کے لیے, اور تعویذ ایک بار لکھ لیا جائے تو ظاہر اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں کہ یہ 29 یا 30 ذوالحجہ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا, اسی کو پڑھی نہیں ہے, دوبارہ لکھ لیں گے تو فائدہ ہی ہوگا. جی دیگر گھر کے افراد کے لیے, ہاں ان کے لیے لکھ سکتے ہیں, دوبارہ لکھ لیں گے تو بھی فائدہ ہی ہوگا. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بھی تو برکت و ثواب ہے نا. یہ جو ہم بسم اللہ شریف لکھ رہے ہیں اس میں ہوگا یار وہ فیضان بسم اللہ میں, کہ فیضان بسم اللہ شریف اچھے انداز سے لکھنے کی نا برکت. نیت پر ہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہے, اگر اچھی اچھی نیت کے ساتھ بسم اللہ شریف لکھیں گے تو امید ہے کہ ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ یہ جو عمدہ انداز میں بسم اللہ شریف لکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت, اس طرح کی بشارت بھی فیضان سنت میں. آئیے میں اسی طرح کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جو عمدہ انداز میں بسم اللہ شریف لکھتا ہے اس کے لیے بشارت یہاں لکھی گئی تھی, لیکن اب ظاہر ہے کہ اب ہاتھوں ہاتھوں ملے گی نہیں. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے بسم اللہ شریف کی برکت ہے بہت. چلے میں آپ کو ایک دو برکتیں سناتا ہوں. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں مقتط المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہے, مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں, اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دین کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی. اب یہ بسم اللہ شریف کی برکت دیکھیے کہ گھر میں جھگڑا بھی نہ ہو, اللہ نے چاہا تو, اور روزی میں برکت ہو. اب ہر کوئی چاہتا تو یہی ہے کہ گھر میں آؤں جھگڑا نہیں ہو اور روزی میں برکت ہو. ملنے والے تقریباً ایک تعداد ہے جو اس طرح کے آرزو رکھتی ہے کہ بس گھر میں جھگڑے, دعا کریں گھر میں جھگڑے نہ ہو اور روزی کم ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے. تو اس کے لیے اب یہ ایک مدنی پھول ہے جو میں نے آپ کو فیضان سنت سے پڑھ کر بیان کیا ہے, تو آپ بھی نیت کر لیجئے ان شاء اللہ تعالی گھر میں اس انداز سے داخل ہوا کریں گے. اس کی بھی بڑی برکت ہے, امیر علیہ سنت نے اسی باب میں تحریر فرمائی. تفسیر نعیمی شریف کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے اس میں کہ فرعون اس نے بھی جب خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے اس نے گھر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, اسی وجہ سے تفسیر نعیمی شریف میں کہ اسے گھر سے باہر نکال کے مارا گیا, کہ اس کے گھر کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے دعائے بد اس کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں فرمان ہوا کرتا تھا کہ تم اس کی بدکاریاں دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ کی رحمت اس کافر کے لیے بھی تھی تو ایک مسلمان کے گھر پہ کیسی رحمتیں برستی ہوں گی جبکہ اس کے گھر پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہو. بسم اللہ شریف اگر گھر کے دروازے پہ لکھ لیا جائے تو بڑی برکت ہو سکتی ہے. یہ لکھنے کی جگہ پر ماشاءاللہ, یہ لکھنے کی جگہ پر پڑھنے کی فضیلت لکھی ہے. اب لکھنے پر بھی گفتگو رہی تھی نا عمدہ انداز میں لکھنا, ہاں تھوڑی دیر پہلے. ارے یہاں فضیل نہیں, ابھی جو میں نے فیضان سنت میں دیکھا نا صفحہ نمبر 75 پر, اوپر بھی 75 نیچے بھی 75, حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا اس کی بخشش ہو گئی. میرے رب کے نام کی کیسی برکت ہے. ایک اور روحانی علاج, اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے, انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا. یہ صفحہ نمبر 73 پر ہے. نکسیر کیا ہوتی ہے؟ خون, ناک سے خون آ جاتا ہے نا, اس کو نکسیر. ہاں خون خون آ جاتا تو یہ کہتے ہیں نکسیر پڑ گئی ہے. یہاں پہ کس سے, پین سے لکھنا ہے, کس سے لکھنا؟ شہادت کی انگلی سے. ابھی لکھا نہیں ہے کبھی, کیسے لکھیں گے؟ بسم اللہ اس طرح یوں یہاں آ کر اینڈ ہوگی, پیشانی سے لکھیں گے, یوں لکھیں گے. جی جی کیسے آپ بتائیے کیسے لکھیں؟ ایسے لے کر آئیں اگر اندازن یوں, ہاں ہا میم نون پھر الف پھر را پھر ہا میم, اوپر سے نیچے تک لے کر آئیے یہاں تک آ کے جب پھوٹی آپ کی جو کیا کہتے ہیں پیشانی, تکسیر پیشانی سے لے کے یہاں نکسیر نوک پہ ختم ہوگی تو امید ہے کہ خون انشاءاللہ بند ہو جائے. سبحان اللہ. یہ پڑھے اس میں بسم اللہ شریف لکھنے کی فضیلت. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 86. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عین العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا, اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مل گئے. سبحان کال چلا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب الاسلام سین حیدرآباد سے بول رہا ہوں, محمد شاہد اتاری. میرا سوال نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے, کیا حدیث مبارکہ یا دیگر کتابوں سے ثابت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, 10 محرم الحرام کا روزہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی پوری وضاحت احادیث مبارکہ میں موجود ہے. میں چاہوں گا میں دارالافتاء کے اسلامی بھائی اس کی وضاحت فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکات مرالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ اس میں پوری اس کی فضائل جو ہے عاشورہ کے فضائل وہ لکھے ہیں, اور خود حدیث بھی ہے کہ 10 محرم الحرام شریف یعنی یوم عاشور کا روزہ رکھا جائے اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھیں تاکہ یہودیوں کی اس میں مخالفت بھی ہو جائے. اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ یہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ. تو اور بھی اس کے فضائل جو ہیں حدیث میں جو ارشاد فرمائے گئے ہیں. ویسے تو محرم شریف کا ہر مہینے کا روزہ, ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے برابر, اور یوم عاشور کے بارے میں مزید اور انشاءاللہ کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. کس کس نے نیت کی ہے؟ اچھا سحری. سحری کا انتظام ہے نا, سحری کا انتظام میرے ساتھ کے ساتھ. ان شاء اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کال. میں ہند کے شہر احمد آباد سے میمن عبد الحمید نوری سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا محرم الحرام میں 9 اور 10 کا روزہ ملا کر رکھنا ضروری ہے یا صرف 10 کا ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی ذرا جواب دیجیے. حدیث پاک میں یہی آیا ہے کہ ملا لیا جائے تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچے. لیکن اگر کوئی رکھتا ہی دس کا ہے اور نو یا گیارہ کا نہیں ملاتا تو جائز ہے, جائز ہے, مگر احادیث مبارکہ میں جو ترغیب آئی ہے اس پر عمل کرنے میں عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ ملا لینا چاہیے. جی یہی روایت ہے, بہتر بہتر ملا لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیپال سے محمد ادریس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں شہداء کی یاد منانی ہو تو کیا انداز اپنایا جائے؟ محرم الحرام میں شہداء کی یاد الحمدللہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت مناتے ہیں, اور انداز یہی ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں. شہداء کربلا کے فضائل بیان کیے جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے رفقاء حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو آپ کے ساتھ تھے ان کے فضائل ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں, ان کی قربانیاں ہیں, اور راہ خدا عز و جل میں جو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, جس طرح انہوں نے مشقت برداشت کی, اور اس عالم میں جس طرح نمازوں کی حفاظت ہوئی, اور جس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کارزار میں یزیدی لشکریوں کو نیکی کی دعوت پیش کی, انہیں تبلیغ دین فرمائی, جو اتمام حجت فرماتے رہے, اس میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول ہیں. آپ کے اس وقت کے کیے گئے بیانات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سوانح کربلا مقتۃ المدینہ کی ہے, آئینہ عبرت یہ بھی مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے, ان میں بھی اس طرح کے مدنی پھول ملتے ہیں, جن میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں مبلغین کے لیے, ہم سب کے لیے ہیں. پھر اس پورے واقعے میں یزید پلید کی جو سرکشی تھی اور اس کا جو انجام تھا, پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا, جو یزیدی لشکر تھے, ان کا جو عبرتناک انجام ہوا, جو ان گستاخوں کو سزائیں ملیں, اور پھر اس کے ضمن میں مختار ثقفی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, جسے چن چن کر اہل بیت کے ان جو کاروان تھا جو ان کو جو تکلیفیں پہنچائے ان کو چن چن کر مارا, اور پھر آخر میں آ کر یہ خود نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا. تو ایسے کئی واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی یہ یاد بنانی ہے. پھر اس ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کا ذکر خیر ہوتا ہے, اس سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں, اور اس ضمن میں جو ایک مدنی پھول ہوتے ہیں ہماری اصلاح کا جو ذریعہ بنتے ہیں, ہمارے جذبے کو جو جوان کرتے ہیں, اور رائے خدا عز و جل میں قربانی دینے کے لیے جو ہمیں تیار کرتے ہیں. بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو 72 گھنٹے کا جو 3 دن کا جو مدنی قافلہ ہے, یہ ہمارا 72 گھنٹے کا, ہم تو پورا سال ان کی یاد مناتے رہتے ہیں. ہر دن کا مدنی, ہر 30 دن کا مدنی قافلہ ہمارا ہے ہی 72 گھنٹے کا. ہماری اصل بنیادی اصطلاح تو 72 گھنٹہ ہے, کہ 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ چاہیے, ورنہ کوئی جلدی آ جاتا ہے, کوئی دیر سے آ جاتا ہے, یوں کرتے ترقی بنتی رہتی ہے. اور خود ہمارے اپنے جو مدنی انعامات ہیں وہ بھی 72 ہیں. مدنی کام بھی دو ہی ہیں, دو ہی مدنی کام, دونوں میں مدنی قافلہ بھی 72 گھنٹے کا, جس میں بالخصوص 3 دن, اور مدنی انعام یہ بھی 72. تو دعوت اسلامی کے دو مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. پھر الحمدللہ عز و جل ساتھی عاشقان صحابہ اور اہل بیت جب ان کی یاد مناتے ہیں تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ان سے خاص تعلق و نسبت حاصل تھی اہل بیت سے, یہ بھی ان ایام میں بیان کیے جاتے ہیں، خلفائے راشدین کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی ان ایام میں 10 محرم الحرام کو جو واقعات رونما ہوئے، بہت جیسے کہ یہ خود روزہ جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دریا پار کر لینا اور وہ فرعون کا غرق ہو جانا اور اس طرح کے پیغاموں پہ 25 واقعات 10 محرم الحرام کے عشرے کے 25 واقعات کی نشاندہی مجھے یاد پڑتا میرے لیے سنت نے اپنے رسالے میں کی ہے، وہ ہر ایک کے اندر مدنی پھول موجود ہیں۔ یعنی اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر مدنی مکالمہ ایک واقعے پر ہو نا تو ہمارے 25 مدنی مکالمے یوں ہو جائیں، اتنے کیونکہ واقعہ پورا ہوتا ہے، پھر اس کے ذمن میں کئی اور مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ یوں شہدائے کربلا کا ذکر مبارک، پھر ان کی بھوک اور پیاس کا بیان، اپنے لیے پیٹ کا کفلے مدینہ کی اس میں ترغیب نکالنا، یہ مدنی پنسورا، یہ فیضان سنت میں بھی یہ موجود ہے، نفلی فیضان رمضان میں جو نفلی روزوں کا جو بیان ہے اس میں یہ موجود ہے، اور مدنی پنسورا کے صفحہ نمبر 316 سے 317 پر 25 واقعات لکھے ہوئے ہیں جو عاشورے سے جن کو نسبت حاصل ہے، تو اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ تو یہ ایک انداز بن سکتا ہے جو میرے ذہن میں آیا، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو شہداء کربلا کی یاد منانے کے حوالے سے تو آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا ہو۔ میرے ذہن میں جو فل بدی جو آیا وہ میں نے عرض کر دی۔ ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا جائے، خاص کر ان واقعات کو جو کتابوں میں معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کو پڑھا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے، اپنی اصلاح کے مدنی پھول لیے جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا عام طور پہ جو مطالعہ ہوتا ہے وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، نالج کیا واقعہ ہوا تھا، ہسٹری کے واقعات، فلا چیز، اور اس چیز کو حاصل کرنے کا بھی ذہن ہوتا ہے۔ یہ جو مدنی پھول لیا نا اس سے سبق، یعنی مدنی پھولوں سے کچھ حاصل کیا جائے، اس میں سے مدنی پھول چنے جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اب جیسے امیر علیہ سنت کے کا بیان ہے، آڈیو بیان حسینیت کسے کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے یہی درج دیا کہ یہ اپنے واقعات بیان کیے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس حالت کے اندر۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہماری اپنی قرات کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی پھول دیے۔ مزید یہ کہ انہوں نے رائے خدا عز و جل کے لیے کیسی کوششیں کی، تو ہمیں یہاں یہ بھی درس ملتا ہے، ہمیں بھی رائے خدا عز و جل میں کوششیں کرنی چاہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، تو سبق آموز انداز سے اگر مطالعہ ہو تو بہت فائدہ ہو۔ ایک خالی اس کے واقعے کے طور پر ہی اس کو نہ پڑھا جائے۔ اب یزید نے اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کیا ملا؟ ذلیل و رسوا ہو کر مرا، لڑکی کے چکر میں پڑ کر، شراب کے نشے میں دھوت، چیل کوے پرندوں کی دعوت میں رہا، کتنے دنوں تک کھاتے رہے نوچتے رہے، اس کو عبرت ہی عبرت ہے اس کی، اور رہے کیا۔ تو اب میں لے گئے یار میں اقتدار کے لیے ظلم کروں، اقتدار رہے گا کتنا میرے پاس؟ اسی واقعے میں خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا ہے آخر میں جو ہے، مختار تقفی کا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ اتنا مطلب کہ کام کرنے والا شخص آخر مرتد ہوا، اور حدیث پاک جو یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے کئی مدنی پھول ہیں جو واقعہ کربلا پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو کوفہ وکیل بن کر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے جو ننھے شہزادے تھے عون و محمد نا غالباً، ان کے جو شہزادے تھے دو، ان کے ساتھ جو واقعہ جو تاریخی کتابوں میں لکھے گئے جب ان کو پڑھتے ہیں تو ایک تو بہت بنیادی بات ہے یہ بھی ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت مزید پیدا ہوتی ہے، بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کی استقامت، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ اور آپ کا عظیمت پر قائم رہنا، رخصت اختیار نہیں کی، عظیمت پر قائم رہنا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی مگر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی. یہ ایک سبق دے گئے امت کو. تو یہ کئی ایسے مدنی پھول ہیں جو ہم اس واقعے سے لے سکتے ہیں اور الحمدللہ لینے والے لیتے بھی ہیں. اور جب یہ پڑھتے ہیں تو اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ہمارے مطالعے میں آتی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا. پھر مزید آگے وہ پیچھے جاتے ہیں تو ان کی امی جان اور ان کے ابا جان خاتون جنت رضی اللہ عنہ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی, پھر خود حسنین کریمین سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, اور پھر ان کے شہادت کے جو بیانات روایتوں میں ملتے ہیں, یہ اور یہ بہت سارے مدنی پھول ہیں. اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نا, سوانح کربلا, یہ جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں قرآن تنز الایمان میں, صد الفاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی نے یہ لکھی ہے سوانح کربلا, مکتب المدینہ صاحب کو مل جائے گی. اور مولانا حسن رضا خان صاحب کی آئینہ عبرت, آئینہ قیامت معذل جزاک اللہ, آئینہ قیامت یہ ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کی لکھی ہے, انہوں نے لکھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت وہ بھی ایک مطلب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہوگی, ایک عشق پیدا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم مدينة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فراز حديث صديقي اتاري ہے, میں ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے بات کر رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے مدنی پھول عطا فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرا. آمین. ریاکاری سے بچنے کے مدنی پھول, یہ امیر علیہ سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں تحریر فرمائے جو مقتدۃ المدینہ نے شائع کی, 616 صفحات ہیں کی کتاب ہے نیکی کی دعوت. تو کل یہاں کتابوں کی ترکیب بن جائے نا احمد, انشاءاللہ ضرورت پڑتی رہے گی, بہار شریعت بھی ہو, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس میں ہے, اور امیر سنت نے اس میں علاج لکھے ہیں ریاکاری کے, جن میں ایک بنیادی علاج جو مجھے یاد ہے حفظے کے مطابق, وہ حب جاہ سے بچنا ہے, یعنی شہرت کی طلب سے بچنا, یہ بھی ریاکاری کا علاج ہے. کیونکہ شہرت طلبی جو ہے نا حب جاہ, یہی سمجھے ریاکاری کا بارڈر ہے, یہاں شہرت طلبی آئی اور ادھر ریاکاری میں پڑے دکھاوا. کیونکہ شہرت کی جو طلب ہے نا وہ حب جاہ, یہ اس میں ہر ایک اس میں اس کا شکار ہو سکتا ہے, مگر ریاکاری یہ عبادت سے خاص ہے کہ عبادت سے تعلق, عبادت جو ہے نا وہ ریاکاری کے اس میں آئے گی. تو اپنے آپ کو حب جاہ سے بچائے, یعنی شہرت کی طلب سے بچائے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. اور ریاکاری سے متعلق جو آیات روایات موجود ہیں قرآن پاک میں, حدیث مبارکہ میں, اور جس طرح قیامت کے دن ریاکار رسوا ہوگا اس کو پڑھے, اور جس طرح ایک قاری سخی اور شہید کا انجام روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے, ان تمام چیزوں پر غور کرے. یعنی غور کرنے سے ریاکاری سے بچنے کی صورت نکل سکتی ہے. اور بندہ یوں آنکھیں بند کر کے لگا رہے اور توجہ ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں حاضر ہوا یا کیا, میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری خواہش کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں یا دکھاوا کر رہا ہوں یا حب جاہ کے لیے بیٹھا ہوں, میں کیوں بول رہا ہوں. بلکہ ریاکاری کے خلاف بھی اگر میں بول رہا ہوں تو یہاں بھی کہیں میں ریاکاری میں تو نہیں پڑا ہوا ہوں. یعنی تکبر کے خلاف بیان کرنے والا بھی تو ہو سکتا ہے بیان میں ہی تکبر کر رہا ہو, پڑا ہوا اس کے اندر اور خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہا ہو. تو یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. تو جو جو اس متعلق روایتیں ملتی ہیں نا کہ قیامت کے دن ریاکار سے کہا جائے گا جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا, اب قیامت کے دن کدھر جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے اگر مردود کر دیا گیا اس کے اعمال, بھلے پہاڑوں جتنے اعمال لے کر وہ آیا, حج بھی لے کر آیا, عمرہ لے کر آیا, صدقہ خیرات لے کر آیا, نمازیں روزے بیانات اور لوگوں کی رہنمائی خیر خواہی غم خواری اتنی عبادتیں لے کر آیا, مدنی قافلے تلاوت قرآن کیا کیا کیا کیا لے کر آیا, اور اگر یہ ساری چیزیں ریاکاری کی زد میں آ گئیں اور منہ پر مار دی گئیں تو قیامت کے دن کیسا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوگا, کس قدر اسے ندامت ہوگی, کس قدر وہ پچھتائے گا. تو ہمیں یہ ساری باتیں کتابوں میں بیان کی گئی, بہت تفصیلی بیان ہے نیکی کی دعوت کتاب کے, بہت تفصیلی بیان ہے الحمدللہ, اور بڑے ہی وضاحت کے ساتھ امیر سنت لکھی. بلکہ اس کتاب میں تو امیر سنت نے جس طرح غیبت کی تباہ کاریوں میں آپ نے فلاں فلاں غیبت کو الگ الگ کیا ہے, اس طرح آپ نے ریاکاری کو بھی پارٹیشن وائز لیا ہے, پورشن بنائے کہ فلاں کی ریاکاری کی یہ مثالیں ہیں, جیسے قاری کی ریاکاری کی یہ مثالیں ہیں, تو مبلغ کی ریاکاری کی یہ مثالیں ہیں, تو جناب فلاں ریاکاری کی یہ مثالیں ہیں, تو فلاں ریاکاری کی یہ مثالیں, الگ الگ الگ الگ کر کے غالباً 80 کے آس پاس آپ نے ریاکاری کی مثالیں اپنی نکی کی دعوت کتاب میں تحریر فرمائی ہیں, اور پھر آگے اس کا علاج عطا فرمایا. تو میں فراز بھائی جو ساؤتھ کوریا سے آپ نے ہمیں کال کی, یہ آپ کو عرض کروں گا کہ مقتت المدینہ سے کتاب حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی امید ہے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی, وہاں بھی اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خضر یاد عطاری 458 گاد دے تیرے کی جو سردار آباد سرسلات. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی اس کی نمازیں کچھ کسائیں, اب وہ نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے اور اس نے روٹین جو بنائی ہے کہ جو نوافل ہیں ہر نماز کے وہ چھوڑ کر اس کی جگہ وہ فرض ملا کر پڑھ لیتا ہے, آیا ایسے وہ اس کی وہ نمازیں ہو جائیں گی یا اس کو نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضا نماز ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ نے بھی بیان کیا کہ اپنی ہر فرض نماز کے ساتھ ہی جو قضا نماز تھی اس کو بھی ادا کرتا رہے, اس کی نیت کا بیان بھی قضا نماز کے طریقے میں لکھا ہوا ہے. سنت غیر موقع اور نوافل کو اگر یہ چھوڑ کر اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ اسی کو اختیار کیا جائے گا نا. اور اگر قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلے بھی پڑھتا ہو تو بھی کوئی حرج تو نہیں ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. مدنی انعامات کے حوالے سے بھی جو سکھایا جاتا ہے نا اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ہاں البتہ قضا نماز کا اعلان نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں کہ یہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ قضا نماز ہے, کیونکہ گناہ کا اظہار بھی یہ گناہ, ہر جگہ گناہ کا اظہار کیا نہیں جا سکتا, اس کی جہاں جہاں صورتیں بنیں گی وہ بنیں گی, تو اس طرح پڑھیں کہ پتہ نہ چلے. یہی ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا تفصیلی بیان آپ کو مقتت المدینہ کی مطبوعہ یہ 500 صفحات کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام میں رسالہ موجود ہے. قضا نمازوں کا طریقہ, یہ ہمیں ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, ہر ایک کو پڑھ لینا چاہیے. کتنوں پر نہ جانے کتنے کتنے برسوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں, ان کو توجہ نہیں ہوتی, مختلف فضول قسم کی بیٹھکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر قضا نمازوں کا بار ہوتا ہے. تو جلدی جلدی اپنی نمازیں قضا کر کے صاحب ترتیب بن جائیں. اب صاحب ترتیب یہ بھی نکل گیا, اپنے اوپر کوئی نماز قضا نہیں ہو, ٹھیک ہے, اپنے اوپر کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں مسافر کی نماز کا, جیسے ابھی آپ کئی اسلام میں سفر کر کر آئے ہیں, کورس وغیرہ میں آتے رہتے ہیں, دنیا میں لوگ سفر کرتے رہتے ہیں, ٹریولنگ ہی ٹریولنگ ہے, جہازوں میں سیٹیں نہیں ہوتی, ٹرینوں میں سیٹیں نہیں ہوتی, بسوں میں سیٹیں نہیں ہوتی, دنیا میں سفر ہی سفر, اتنا سفر ہوتا ہے دنیا میں, اتنا سفر ہوتا ہے, ہزار لاکھوں لاکھ لوگ روز سفر کرتے ہیں, ڈیلی ڈیلی لاکھوں کی موومنٹ ہے. شاید اگر میں کہوں کہ یہ لاکھوں میں یہ لاکھوں ہوں گے جو شرعی سفر بھی کر لیتے ہوں گے تو بھی ہو سکتا ہے مبالغہ نہ ہو, کیا خیال آپ کا؟ اب مسافر کی نماز, اب اتنی سفر کے اندر کبھی واسطہ پڑتا ہے نا, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, اور مسئلہ پوچھنے والا کو تو چلو غنیمت ہے, اس کی مہربانی کا اگر پوچھا اس نے, جو پوچھے ہی نہیں اس کا کیا, وہ بولے میرے کو حاجت ہی نہیں ہے پوچھنے کی, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. یا بعض اوقات جہاز سفر ہو رہا ہوتا ہے جو ساتھ کو ہو تو وہ شروع شروع میں تو تک وہ جان پہچان ہوتی نہیں ہے. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انفرادی کوشش کا ہمیں ذہن دیا جاتا ہے تو انفرادی کوشش تھوڑی سے شروع کی جاتی ہے, اب ڈھائی گھنٹے کا, تین گھنٹے کا, ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے تو اپنا کام ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ تو انفرادی کوشش ہو کر کوئی کام ہو جائے تو مدینہ مدینہ نا, جب اڑا تو داڑھی منڈا کر اڑا تھا, اے بے نمازی اڑا تھا, اور اترے تو اترتے کہہ کہ ٹھیک ہے میں پہلے آج ابھی کی نماز تو پڑھ لوں جبکہ نماز کا وقت بھی ہے. تو بعض تو اچھے خاصے نمازی بھی جہاز میں نماز قضا کر دیتے ہیں, ان کو مطلب سمجھ وہ مسائل پتا نہیں ہوتے, بہت عجیب حالت ہے, بہت عجیب حالت ہے. تو یوں انفرادی کوشش کا ذہن رکھیں, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مبلغین بھی تو وہ نام پوچھ لیں, کیا نام ہے آپ کا, تو نام سے تو ویسے سلام کرنے سے دروازہ کھل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, سلام کریں دروازہ کھل جاتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ جواب دیتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے, وہ اس کو خوشی ہوتی ہے, سلام میں بڑی برکت اور سلام میں بڑی تاثیر رکھی گئی ہے. پھر نام پوچھ لیجئے کہاں سے آئے, ماشاءاللہ زیادہ فضول قسم کی پنچات نہیں کرنی, پھر اللہ توفیق دے تو جی بی سائز کے رسالے رکھیں, ہوتا ہے بعضوں کا, بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنے کا جی نہیں کرتا, وہ ٹینشن میں بھی ہو کیا پتا وہ پریشانی میں جا رہا ہو, نہیں آپ بات کرو, وہ نہیں دیکھے گا غصے میں پھر اپنے کو بات کرنے کا جی بھی نہیں کرے گا, تو وہ تفر ہو رہا ہوتا تو وہ ادھر سے میگزین نکال دے, وہ عورتوں کی فوٹو ہے نا, یہ فوٹو ہے نا, وہ فوٹو ہے نا, ادھر عجیب حال ہوتا ہے. تو جیب ہی ساتھ کے رسالہ ہو, اللہ توفیق دے تو مدنی بیگ اگر اپنے ساتھ ہو تو دے دیا اس کو تو راستے پر پڑتا رہے گا, ادھر والے کو دے دیا پڑتا رہے گا, اور فارغ ہوتا ہے جہاز میں کیا کام ہوتا ہے, فون بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, موبائل فون بند, کھلا بھی رکھے گا تو کام نہیں گا, کسی کا کام کرنے بیٹری کھائے, خالی خالی بیٹری کھائے گا, موبائل نہیں کام کرے گا, کوئی چیزیں کام نہیں کرتی, انٹرنیٹ کام نہیں کرتا, تو بہت ٹائم ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے کام کا لے کر آتے ہیں, الحمدللہ امیر علیہ سنت کی طبیعت ہے کہ جہاز میں بھی اپنا کام لے کر جاتے ہیں تاکہ سفر بھی دین کا کام ہوتا رہے, نیکی کی دعوت کا کوئی کام ہوتا رہے, حتی الامکان آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے جی بھی ساتھ کے رسالہ دے دیا اسے پڑھا, پڑھ کر طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس میں ماشاءاللہ قضا نمازوں کا طریقہ بھی ہے, نماز کا طریقہ بھی ہے, مسافر کی نماز کا طریقہ ہے, نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہے, نماز عید کا بھی طریقہ ہے, نماز جمعہ کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں, پڑھ لو بھائی, آتا نہیں اتنا, لکھ کر اتنا آسان آسان کر کے دے دیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا ہمارا وقت 12 تک ختم کرنے کی میری نیت تھی, تو میرا خیال ابھی منقبت پڑے ہیں. صدیقیہ مسجد کے اندر ڈرک کالونی کے اندر سنا ہے بڑی رونق ہے ابھی اس وقت. ہاں وہ صدیقیہ اچھا ہیں, آنر نہیں ہوئے نا ابھی. وہ ابھی امید یہ ہے کہ آپ کی آواز خیر مسجد میں تو نہیں وہ, لیکن ہمارا ماشاءاللہ وہاں سے براہ راست سلسلہ بھی شروع ہوگا. آپ چینل پر بیٹھنے والے بنے انشاءاللہ, یہ بیٹھتے رہیں گے اور کافی علم دین کے مدنی پھول ہم چنتے رہیں گے. من قبط باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہل بیت, آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, جن کے گھر میں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی پہ کر کے آج, جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی پہ کر کے آج, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت, کس شقی کی ہے حکومت خاک کیا دیر ہے کس شقی کی ہارے لٹ رہا ہے کاروانِ اہل بیت زندہ ہارے لٹ رہا ہے کاروانِ اہل بیت خشک ہو جا پورا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانے اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانے اہل بیت بے ادب کو صاف فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گس سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجھدہ نار کا اے دش بنانے اہل بیت کل انشاءاللہ عزوجل دوپہر 2:26 پر مدنی چینل کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے میں سنو تو بڑا بیان ہوگا دوست کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اور آنے والی اتوار یعنی اگلی اتوار شاید 7 یا 8 محرم الحرام ہوگی 8 محرم الحرام ہوگی اس دن انشاءاللہ عزوجل بیان ہوگا عاشق صحابہ اور اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے عاشق صحابہ اور اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے تو پھر وہی شام کو مناجات افطار 5 بجے اور پھر مغرب کے بعد براہ راست 8 بجے براہ راست اور پھر رات کو پھر 9 بجے مدی مکالمے میں حاضر ہوں گے آپ اپنے سوالات چاہیں تو ریکارڈ کرواتے رہیں دار افتاح کے لیے بھی اور مدنی مکالمے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی کال موقع کی مناسبت سے آنر کی جائے گی سوالات وغیرہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وہ تیار بیٹھے ہوئے آپ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلاة وسلام پڑھ لیں المدینہ مصطفی جان رحمت تیرا کو سلام شمع بزم ہدایت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہے عنایت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت وہ عمر جس کے آدا اس خدا دوست حضرت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام ترجمان نبی ہم زبان نے نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جانو شان عدالت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام غوث اعظم امام مصطفیٰ ونوں کا جلوہ ہے شان قدرت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قد سیکھ ہے ہار مجھ سے خدمت کے پود سیکھ ہے ہار مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام فیض سے جن کے لا کو نما بنے ان امیر اہل سنت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت لا کو سلام اور مدنی چینل کے ناظرین اب آپ یہاں سے براہ راست سلسلہ یہاں ہمارا منقطع ہوتے ہی آپ کو نشر کیا جائے گا براہ راست سلسلہ بلیسنگ آف صحابہ اینڈ اہل بیت اور کل کا جو مدنی چینل کا جدول ہوگا انشاءاللہ آپ کل صبح کھلے آنکھ سلسلہ بھی دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد آپ کیسا ہونا چاہیے جس میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بیان فرمائیں گے دوست کو کیسا ہونا چاہیے عصر کے بعد مناجات مغرب کے بعد براہ راست سلسلہ اور عشاء کے بعد اسی طرح مدری مکالمے کا سلسلہ دیکھیں گے اور اسی ایام میں ہمارے اس جدول کے ساتھ ساتھ آپ ان قریب مدنی منوں کے مدنی پھول بھی براہ راست دیکھنے کی سعادت پائیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی و علی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قراشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب آئیے ڈرک کالونی مدنی چینل کے ناظرین کو کہہ رہا ہوں, ڈرک کالونی صدیق آباد اے صدیق یا مسجد چلتے ہیں, وہاں پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مدنی پھول دینا شروع کریں گے, آئیے وہاں چلتے ہیں.